Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Ferum. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Szevasztok. Fura, amikor a fülesemen nincsen hang, és csak így naturban. Naturban hallak benneteket. Összeöltöztünk? Ha azt nézem, hogy igen, ez jó. Ez jó, ez az én. De tegnap is kockás volt rajta. Az tegnap előtt volt. Tegnap előtt volt. Tegnap előtt. Jó, tegnap nem figyeltem rád. Tegnap nem figyeltem. Összemosodnak a napok. Az tegnap előtt volt, mikor megjegyezted egy hasonló nagyobb kockás, kék-fehér kockás. Így van, és egy másik póló is volt rajta. És ez egy másik póló is volt. Most sötétebb póló van, és egy más típusú kockás. Nem hozod vissza ezt a nyomorult hipster divatot, jó? Tudod, elég, hogy a Feri szakállas, ne legyél kockás megint. De most te is kockásban vagy, tehát ne szidd a hipstereket. Ez igaz, csak én mondjuk 89 óta. Tehát, hogy érted. A grunge korszak óta én folyamatosan hordok. Tehát neked lehet, nekem nem? Ezt akarod mondani? Nem, tulajdonképpen átvételemben? Finoman, igen? Nem, sorvezető vagy, tudod, elkezdesz hordani mindenféle izéket, én kiugatott pulcsikat, erre megjelenik a tévében egy csomó ember kiugatott pulcsikkal. Elkezdesz hordani pongyolákat fura módon, erre mindenki elkezd jönni pongyolákba. Laci is pongyolákba járt egy időben. Most elkezdesz jönni kockásba, megint elkezd majd mindenki jönni kockásba. Mi rockerek nagyon örülünk neki, hogy mindig felfedezik a mi divatunkat 20 évvel később, és abból aztán tömegcikk lesz, de légy, ne. Csak fölmegy az ára, attól fél, tudod, a kockás ingyennek. Igazából sosem leszek olyan, mint a rockerek, mert nem leszek soha büdös. Na! Aha! Ja, tényleg! Érted? Tehát nem lesz zsíros hosszú hajam, nem leszek büdös, nem lesz nagy Adidas nyelvű cipőm, és nem lesz koszos a körmem. Soha nem leszek olyan, mint a rockerek, olyan ember, aki igazából hisz, vagy hinni tud valamiben, és kitart mellette 10-15-20 éven keresztül, és igazad van. Abszolút nem. Nem fogom eldobni a napi zuhanyzást, le fogom vágni a körmömet, nem lesz nagy Adidas cipőm kilógó nyelvvel. Soha nem lesz olyan ember, aki soha nem lesz divat majom, aki arra fele fordul általában, amire a szél sodorja, érted, és soha nem fogsz évente kedvenceket váltani, mint más ember. Igen, jó, végül is igazad. Értem én, de hidd el, hogy ahhoz el kéne engednem a szappant, és én nem akarom. Tehát, hogy nekem vannak zuhanyzás, a meleg víz, a szappan, tehát, hogy nem leszek soha rocker. Jó, van, nem tipizáltál megint. Úgy barátok. Csak elviszünk valami rock koncertre, nem? Hát, ha van. Hát azt mondta, hogy fél, hogy rocker leszek. Nem, mondom, vannak dolgok, amiket nehezen tudnék elengedni. Ez egyik a meleg víz. De valami ilyesmit mondtál. Mondani, nem, attól félek, hogy a mi divatunk megint szóba fog kerülni, és akkor megint valamilyen szinten majd, ahogy hívják, tömegcikké válunk. Nem. Hogy nem fogtok. Hát mondjuk igazad van. Nem fogtok. Igazából. Nem. Tehát ez mindig mindenki bebizonyítja, hogy a rockzenének van létjogosultsága, csak van, kevés. Így van. Tehát, hogy... Mondod ezt te, aki a Guns összes jegyét fölvásárolta. Jó, de hát ezt tudod, hogy miért. Jó, csak, de az... tudjuk, az is diszkó. Igen, nem, divatból. Vannak olyan zenekarok, akik időről időről mindig így szóba kerülnek, és akkor így divatba jönnek. Nem akkor érdemes egyébként hallgatni ezeket a zenéket, amikor mindenhol tele vannak velük a címlapok, hanem akkor, amikor a kutya nem veszi a lemezéket, meg a kutya nem foglalkozik velük. Na, azok, akik ekkor is hallgatják, azok a rockerek. De miért hallgatnék valamit, ha szar? Miért hallgassam a Guns, ha szar? Hát a Chinese Democracy akkora kula, hát nem fog hallgatni valamit, ha szar. Én 92-ben általánosiskában hallgattam, mert tetszett, nem fog hallgatni azt, amikor, amikor a Guns nem volt divat, akkor a még az Epitáltan a Guns jó. Hát ezt én hallgattam ugyanúgy. Illusion Illusion ugyanúgy jó volt. Hát az benn van a kocsimban, hát ezt én ugyanúgy hallgattam. Na, erre mit mondasz? Hát semmit, adja azt, hogy akkor klubokban játszottak ezek a zenekarok, meg a Slash is mondjuk 400-an nézték meg egy akármilyen klub, és nem tudott megtölteni csarnokokat, akkor hol voltak azok az emberek, akik egyébként most majd elmennek a Gázra? Mert szerintem van, aki a Gázt úgy bejöttek. Nem, szerintem nem így van. Ez egy nosztalgikus élmény, hogy egyszerre látod őket színpadon. Tehát a Slash önmagában egyébként, amikor a koncertjei végén előadott 3 Gáz számot, számomra se volt egy izgalmas, 4-szer volt itt Budapestre, egyszer nem akartam elmenni. Mert volt azzal a kappa hangú csávóval, aki egyébként jól énekel, ki az Miles Kennedyvel, nem érdekelt. Gitározott 20 percig, szólózott, majd az íze véget elnyomott 3 gánzdalt a végén. Én azért megyek, hogy 26 gánzdalt halljak. Tehát, hogy én attól még szeretem a Slash-t, de én úgy szeretem, hogy a Colt van még mellette, a Duff, meg az Axl, meg minden. Miles Kennedy egyszerűen nem érdekel. Nyávog, nikorog. Hát nem olyan rossz, hogy kiváló énekes, de hogy tudod, szóval nem. De Axl is érdekelt egyedül, mert ott volt az asba, a gitáros izével, a cigarettás, cilinderes asba, és aki semmit nem vált. Eltolja egyébként ugyanazokat a témákat. Igen. De mégis szakértők azt mondják, hogy azért én nem hallom, de hogy a Slash kez alatt azért az mégiscsak máshogy szólal meg. Szóval... Lehet. Szerintem ez egy ilyen kapbebali nem zsíros ajom. Szóval, érted? Szóval, én szerintem ez érthető, ez nem szopság, hogy valaki a nagy felállásban akar valakit látni, és külön részeiben erre sem megy el, meg külön arra sem megy el. Egyébként én megnéztem Axelt külön, amikor vártunk rá 3 órát itt Pesten. Igen. Ez szerettem. 11:30-kor kezdte. Úgyhogy már asba is már ott kijött, és ő is elnézést kért meg minden. És nem volt olyan. Szóval nem volt olyan. Na, hát úgy nem tudom. Szóval szerintem ez nem feltétlen az, hogy valaki akkor tartson ki mellett, vagy menjen el külön Slash-re, külön Axelre. Én azt vártam, hogy összeálljanak, és akkor most elmegyek. De külön, az egy vergődés volt külön szerintem. Nem is ment. Nem is mentek, hát nem is úgy ment. Hát fene tudja. És a Slash is kiváló egyedül, meg jó az album, meghallgattam, de én a Kánszot szívesebb hallgatom, mint a Slash albumát, a szóló albumát. A Slash Snake Pit, vagy a Slash szóló albumok, vagy például egyébként pont Miles Kennedy féle Alter Bridge lemezek, hát mindenek nevezhetők csak vergődésnek, nem? Az lehet egyébként, hogy az Axel vergődött, mert hogy azért a Chinese album, nem is tudom, hogy hány éve keresztül készülő rock albuma volt, és ráadásul az vergődés volt, de amit a Slash csinált, hát... Az, igen, az abban nem nagyon lehetett belekötni. Nem, hát persze, hát ő kiváló. De neki nem tetszik, kész. Na jó van. Ennyit akkor a kockásingről. Igen. Na, és a rockerkesésről. És a maradhat rockerek. Maradhat mindkettő. Akik soha nem használnak szappant. Érdekes, hogy te is azért olyan szívesen szólsz mindenkinek, de ha kicsit valami téged érint, akkor azért úgy meg tud sértődni. És ezt én még nem értem még mindig benned, hogy egyébként, de bárkit megvalsz, de amikor viccből azt mondom, hogy a rockerek büdösek, akkor ekkora lesz a fejed. Hát ez tehát, nem... Ugyanúgy de kell várján, érteni de az idézőjelet nálam is egyébként, mint ahogy nálad is, mert te ugyanúgy egyébként bárkit megmarsz, engem is beleértve, ami röhögök. Igénytelen és büdös, abban mi a vicces? Az, hogy a rockerekről van egy ilyen sztereotípia, hogy zsírosájuk, üzé fejőre, Adidasba járnak, meg büdösek, ahogy egyébként meg a scooterajokról az, hogy extazit szednek, meg izé révesek, meg drogosok. Hát most ezek ilyen sima közhelyek, amiket mondanak, hogy rocker, vagy igénytelen rockerek, na, hát a saját hányásukba fetrengenek a szigeten, nem? Igaz is. Hát ez van, hát ez egy sztereotípia, egy idézője. Hát nem ezt mondják a rockerekről? Büdösek, igénytelenek. Na. Hát, tessék? Biztos. Hát ez egy közhely velük kapcsolatban, nem? Szimatszatyor. Igen, a szimatszatyor, a tankcsapdapóló, igen, hát ezek basszok. Igen, de hát ezt erre mondtam, tehát ez nem kell ennyire komolyan menni, ezt csak vicceltem. Megalapoztam a hangulatot? Meg, benne vagyunk, ugorjunk tovább. Az év hirdetését szeretném neked adni, tessék, parancsolj. Pozitív terhességi teszt eladó. De várja, mire? Alig használt szinte még új Valentin napi ideális meglepetés. Lehet az ára alkuképes. Ne! Az ára alkuképes. Ez a fel. Cserére is hajlok, alig használt szinte még új. Ne! 500 forintért lehet pozitív terhességi tesztet kapni, hogy ezzel lebb meg a te életed szerelmét Valentinnapra, látod? Mi gondolkozunk mindenféle virágcsokron, meg süteményeken, meg mitén, miken, és itt van a tuti meglepetés. Ki ez a hülye? De ez hogy néz ki, hogy elviszed vacsorázni a párodat? És szépen átcsúsztatod. És átcsúsztatod, hogy terhes, és megveszed valakinek a lepisílt, enyhén pisis terhességi tesztjét. Hát, vagy legalábbis ugye, aki árulja, az ezt gondolja erről a dologról, hogy ezért valaki 500 forintot ad. Nem tudom, mennyi most egy terhességi teszt, viszonylag régen vettem, hogy ezt szeretné az árát visszahozni. Egyébként szerintem Mókának egyébként most én kezdem érezni, hogy szerintem egyébként nem rossz. Nem ár, hogy szerintem nem rossz. Ott ültök, és Valentin napon... Igen, hát egy gag, ami csak nő tud elsütni. Hát ahogy szokták mondani, a pasinál az, hogy gyere hozzám, az a gyűrű, a nőnél az, hogy érlevelem az életed, az igen. A terhességi teszt, ugye? Tehát ez így van, sajnos. Még, nem hallottad? A pasi gyűrűt ad, hogy érlevelem az életem, a nő terhességi teszt. A nőknél az eljegyzési gyűrű az a terhességi teszt. De lerakni így egy pasi elé, de van benne lendület szerintem. 500 év megveszed, megjön a kis borítékban, ahogy te mondtad, a más által lepisílt terhességi teszt, és akkor azt áttolod a Valentin napi asztalnál. Hát nézel, most az árgépen nincsen fönt. Várjál. Akkor ez... az árgép összehasonlító használt terhességi teszt. Figyelj, olcsó van. Azt mondja, hogy 150 forintos is van. De új vagy használt? Nem, ezek újak. Hát azt mondom, akkor 150-ért lepisílsz egy 10-et. Az 1500-ból megvagy, de azt 5000-ért tovább lököd. Ha valaki akar egyébként venni, mert azért én nem érzem annyira, hogy... A piacot vagy, nem érzem a piacot, bár egyszer ezt letenni valaki elé, ez szerintem egyébként jó móka. Aki mondjuk retteg attól, és nagyon fél, és nem akar. És igen, azt mondja, kicsim van egy kis baj. Ha örül, és nem igaz, és beleéli magát. Tehát, hogy azért hát, tudod, hogy nagyon nem akar, és elmenekül. Igen, ha örül, akkor azt egy kicsit már vártam. Minden jó. Igen. Hogy fogjuk hívni. Nem, az akkor jó, amikor lerakod a terhességtesztet, és azt mondja, hogy kicsim, én is el akarok mondani, amit én viszont el akarlak hagyni. És rosszul szül el a munka, mert Pasi meg bemondja, hogy én viszont szakítani. Én is akartam valamit mondani, hiszen eljöttünk ketten vacsorázni végre. Én viszont el akarlak hagyni. Hát igen. Ez jó ötlet, csak furán nézze rám a mennyasszonyom, amikor átadom. Ja, igen, nem is férfiakra gondoltunk. Igen. Ja, Istenem, jó, miket ki nem találnak már. Ha már Valentin, nagyon jól állunk a jelentkezésekkel. Jó, ide jó. Még tegnap is jöttek? Mert tegnap itt szemezgettünk, még 10 után. Nézegettük a felhozatalt. Julit alig bírtuk visszafogni a férfi jelentkezők láttán. Mondta, hogy ő is akar jönni. Igen, és mikor is lehet jelentkezni? Hát gyakorlatilag, figyeljetek, a hétvégén nem lehet még tolni ugyanúgy át, és akkor még hétfőn esetleg kiderül. Hát az a baj, hogy hétfő már Pasinak kell lennie az kell. Igen, de a női jelentkezők azok még jöhetnek bőven. A női jelentkezők még akár egészen csütörtökig. Simán, csak még péntekre is be tudsz kerülni. Igen, jó, akkor azt ne zárjuk le, Hapsi megvan. A Pasira kell meglenni, ezt mondtam a Julinak is, igen, hát a csajok még nyugodtan jelentkezhetnek, bár azért szerda körül szerintem már látni fogjuk a csütörtök pénteket, de a Pasik egész egyszerűen, tehát a Pasi jelentkezés, ugye azt ma nagyjából zárjuk, mert ma adás után ki kell, hogy válasszuk, mert hétvégén már föl kell, hogy hívjuk. Úgyhogy még azért van egy pici lehetőség, valentin@radio1.hu. Egy hét múlva ilyenkor már, hát ilyenkor még nem, de pár óra múlva már megy az autó a lányért. Benne a Pasival. Tényleg péntek egy. Péntek egy hét múlva, már, hát ugye Valentin az kedd vagy szerda, akkor ugye nem tudnak elmenni, de jövő héten pénteken már szerelem boldogság. Már szerelem boldogság van. Ugye egy hét múlva kötjük őket össze, ami azt jelenti, hogy egy hét múlva találkoznak. Egy hét múlva van a döntés. Jövő héten pénteken választja ki a fiú az öt lány közül, hogy melyiket vinni. Aztán meglátjuk, mi lesz a lepattanóval. Mi kettel, mi csütörtökkel, vagy ha éppen úgy lesz, mi szerdával, vagy hétfővel. Igen, szóval még lehet jelentkezni. Jó, nem késő, valentin@radio1.hu. Ez az egyik. A másik, hogy lesz majd napsláger játékunk. Nagy kedvencünk a napslágere, vagy valami kevéssé ismert? Nagy kedvenc. Jó, ide jó. Nagy kedvenc. Ez, majd megmutatjuk, de azért elmondhatom, már nem titok. Angel Mama. Yes! Azt tudod, mit jelent, hogy nálunk reggel nem lesz. Én azt hiszem, hogy amikor tegnap átküldték. De egyébként nem igazad van, ez azt jelenti, hogy nálunk akkor nem lesz. Bizony, 10 után lesz valamikor. 10 után szabadítjuk a világra a Angel Mamát. A napi kötelező Angel Mamát, igen. 30 000 forint. Jó, úgyhogy meg fogjuk majd mutatni a dalocskát. Hát, ha valaki nem tudja, hogy miről van szó. Jó, tudni kell a dal előadót, a dalcímet, a szlogent, és akkor szépen meg kell kerülni. Hallottam tegnap a nyertest? A reggeli műsorvezetőnél. Attila. Aha. Igen. Istenem, ad, hogy jól mondjam. Jó. Jó. De még alszik, úgyhogy... Attilánál, most hogy... Most nem fog veled kezed, ha megjön, hát... Attilánál hallottam, hogy elképesztő megoldások vannak. Tehát a tegnapi előtti nap slágerétől kezdve a rosszul mond... Tehát minden van. De a jó megoldás nincs. Jó? Úgyhogy így lehet majd adásba kerülni. Na, azt mondja, hogy nézzük akkor, hogy mi van akkor, ha az egyik szerencsésnek nincs jogsia a Tometto. Hát... Na melyiknek a nyertesnek? Valaki csak le tud vezetni, hát a csajnak, vagy a fiúnak csak van. Hát majd az egyik csaj, aki nem nyert, majd leviszi őket, akinek van jogsia. Igen, megvárja őket és visszahoz őket vasárnap. Mekkora lenne. Mindenképpen megéri elmenni. Genere kedden voltunk Brisbane-ben, és imádtam, újra 14 voltam nosztalgia. Volt, ne ugyanazt várjátok tőle, megöregedtek kicsit. Axelnek kell idő, mire belemelegedett a hangja. De akkor is nagyon szóltak, / még mindig király volt, és Duff is ott van. Igen. Hát most vannak, azt hiszem, igen, Brisbane-ben. Most Ausztráliában nyomják. Azt mondja, hogy a nagynyelves Adidas cipő nem rocker cucc, az hip-hop felszerelés. Na gyerekek, ne nyissuk újra ezt a dossziét. Azt mondja, hogy vigyázz, Jani tiltó listára rak téged is. Amíg a földkerek mindig lesznek rockerek, de mivel a föld ovális, ezért a hip-hop a normális. Hány héten mérik a rádiók hallgató, csak a hetek óta bemondják, de még sosem hívtak, kérdezés hallgató. Most valami hosszabb mérés van. Én azt hiszem, hogy talán most 4 héten keresztül mérnek bennünket, de hallgassátok mindig a Rádió Egyet, bárki hív, mondjátok, hogy Rádió Egy, és akkor. Igen. És akkor jó. Barátok maradunk. Megvárjuk azt a hetet, amikor a leghallgatottabbak vagyunk, és az lesz a hivatalos. Igen. 4-ből lehet választani. Igen. Azt mondja, hogy srácok, csak óvatosan, már látom a borcímlapot. Balázs és Jani összecsapott a reggeli showban, szétesőben a rádió. Buszi, ezt küldte nekünk. A rocker büdös, akkor te meg drogos vagy. Etna, hát erről beszélek. Hát erről beszélek. Ki Feri írt ezt nekünk. Köszönjük szépen. Ezek a sztereotípiek. Azt mondja, hogy nézzük még mi van. Közlekedést nézek, hogy van-e, de egyelőre nincs, úgyhogy küldjetek nekünk, jó, hogy be tudjuk rakni a támogatást. Csak ezért nem a tájékoztató. Várj, most le kell adni, mert akkor én tudok egyet. Leadjuk a következő fél órában, mondjad azért, mit láttam. M7-esen a 23-as kilométernél nagy rendőri kavalkád van, egy kamiont láttam az út szélén, meg egy kis teherautót, hogy ezt ütköztek-e, azt nem tudom, de hogyha valaki arra jön, akkor vigyázzam. 22-es kilométer Budapest felé. 22-es kilométer Budapest felé. Jó, a Solymáron olyan eső, ezért csúsznak az utak. Üdvözlettel András, a kertész. Köszönjük, köszönjük szépen. Hogy állunk játékkal? 2-2 jelen pillanatban. Igen. Hát a mai fogja eldönteni. 2-2. Hát akkor döntő hét és hetek összesítésében hogy áll? Kettőt az, megnyertek a hallgatók, egyet mi vittünk, jó, mondjuk azt az egyet 5-0-ra, ha ez esetleg az picit semmi. Jobb pont, no, semmit nem jelent. Semmit nem jó, azt csak magamért mondtam el, vagy magunkért, tehát 2-1-re a hallgatók visznek. Egyelőre. Ez van. Meg most 2-2. Jó. Drága hallgatók, lehet jelentkezni akkor játékra. Jó, elmaradt most az ismétlés, de nem is baj. Egyébként a tegnapi adás ismétlése. Ha valaki játszana velünk, akkor írjon nekünk SMS-t, vagy pedig Viberen, de jobb az SMS, mert hogy ezt valamiért jobban szeretjük. Jó, 0623111111, ez az SMS számunk. Itt lehet jelentkezni játékra. Jönnek a hírek, mindenkinél más. Mindenkinél más. Mi csak reménykedni tudunk, hogy nálunk Anita. Igen, de, ne, igen, de hogy máshol más. Ja, az igaz. Én mindig mondom, hogy jönnek a hírek Anitával, de aztán rájövök, hogy hálózatban vagyunk, és Eger Miskolc, vagy nem tudom, Győr ott, mindenhol máshol van. Úgyhogy jönnek a hírek, kinek mi jut, aztán jövünk vissza, jó? Úgyhogy jelentkezzetek játékra, aztán itt vagyunk nem sokára. Hölgyeim és uraim, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát. Ha szereti a Rádió Egyet, és telefonon felhívják, mondja el, mit hallgat. A Rádió Egyet. Köszönjük. Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió Egyen. 3:47 lesz, pontosan 2 perc múlva. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió Egyen. Péntek van, hát ennél jobb hírt én ma nem fogok tudni mondani szerintem. Bár hogy próbálkozom, nem, nincs a tartsajomban ennél jobb hír, amivel elő tudok jönni, és ez se saját. Tehát, működik. Működik, igazából nyelve kell dobni, hát, ami nem saját, de ez nem saját, viszont örökérvényű, és működik. Péntek van, gyorsan egy pici közlekedés, a Nagykörösi úton a Gomb utca megálló előtt a belső sávban, akkor a kátyú van, ma reggel egymás után ketten is belementünk, felnék gumitotál, tönkrement, vigyázzon mindenki, nagyon veszélyes, köszönjük szépen. Fényképezni azonnal, jó tanács, mobiltelefon biztos van nálad, körbe fényképezni az egészet, áll benne a kocsi, mert akkor tudsz pénzt kapni érte, tehát akkor ki tudod fizettetni, de ha nincs bizonyítékod, akkor mehetsz a sunyiba. Csak ott szelfizek a lyukkal. A sárba bele a pocsolyába, a lyukat gumival, az elgörbült felnivel. De egy logarléc is, ami mutatja, hogy milyen mély volt, hát és legyen állat, hogy némi világítás is, hogy megvilágítod a lyukat, és hogy nehogy véletlenül kitaláljanak. Totál nonsense egyébként. Fotózd le, nyilván egyébként magától lett defekt. Bizony, nem? Tehát, hogy így... Mondjuk attól nem kell félni, hogy eltűnik a kátyú. Ez igaz. Mire kimennek helyszínen. De az indok is nagyon jó volt, hogy a hideg és a hőingadat. Hát ez sok. Hát azért ez megtörténik Ausztriában, Németországban. Ez annyi helyen megtörténik azért ez. És valahogy, ha ott benne van az anyag, és nincs kilopva belőle az anyag, akkor azért az nem esik szét fél év után, nem? Ezt tisztességesen meg kéne csinálni, így van. A 100% összetevőből 60%-ot ellopsz, és homok van helyett. És 40-et teszel bele, akkor az bizony följön. De hát az időjárás, mindenkinél van mire kenni, nem? A MÁV-nál, a nem tudom mire, az útépítésnél, a hidegre. Tehát az időjárás lehet okolni, sose szól vissza. Tehát tökéletes megoldás. Vazsény, utca végén, Mogyoródi elején elkezdték a kátyúzást. Jó néhány terelés és lezárás miatt, emiatt most egy kicsit szotyogunk, Hajni küldte nekünk. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal! Na, ez volt az egyik, a másik pedig ugye, hogy ígértük, hogy személyesen megérkezik hozzánk a Klagenfurt opera. A Klagenfurt hangja. Jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt! Csavad, jó reggelt, szóbosztok! Szólok, lehet valami? Sok szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Hajrá, Perkupa! Hogy azzal hadd kezdjem, amivel tegnap befejeztem. Te a Perkupai vagy? Én Perkupai vagyok, igen. Kis Borsó, Daboy Zemplén megy, Aktelek mellett, egy csodálatos kis falu. Gyönyörű, szép környezet. Én onnan jöttem, és nagyon sokan hallgatnak ott minket. Sajnos fogni nem lehet az adást, ezért online. Ezért mesélsz. De a lényeg ahhoz, hogy elküldön nekik levélnek. Igen. Na, hogy sikerült tegnap? Ez a legfontosabb. Csak azok kedvéért, akik esetleg ezen a héten nem hallgattak bennünket, és ma jönnek. Ugye rádakadtunk valahogy, nem is tudom, talán hétfőn vagy kedden. Hétfőn, igen. Hétfőn reggel, korán reggel, igen. És kiderült, hogy te Ausztriában egy operában énekelsz. És viszed a jó hírünket, és aztán innen kezdve a heti kultúrovatunkban minden reggel egy 2 percben előadtál egy operát, vagy egy operában egy részletet, aminek mi Janival elmondtuk a tartalmát. Így van, így van. Meglehetősen. Hibátlanul, igen. Hát azért abszolút rendben volt. Na, milyen volt tegnap? Az igazság az, hogy nagyon nehezen találom a helyemet, mert hogy kicsit fura a helyzet, mert nagyon-nagyon jól sikerült, rengeteget készültünk rá, több hónapot, körülbelül egy fél évet erre az egy estére, és aztán 3 óra, és az egésznek vége. Úgy persze van még 11 előadás, de hogy olyan most olyan fura az érzés, hogy ja Istenem. Na de szétszettek. Szétszettek. Most olyan, egy kicsit most, jó, nem akarom ezt így magamat, hogy hát magunkat fényezni, de igazából nincs más választás, mert nincs, aki elmondja. Úgyhogy a lényeg az, hogy standing ovation volt, és szűnni nem akaró tapsvihar, és nagyon megható volt, és a karmester, a rendező, hihetetlen. Ott el ott már meg se várták. Már a felé. Várták, és ő is nagy tapsot kapott, persze nem akarát, mint én, na jó, azért nem. Azért nem. De nagyon jó volt, tényleg nagyon jó volt, és jó látni a sok munkának a beérését, annak a gyümölcsét, és mikor az emberek ezt tapsal viszonozzák, ez meg csillogó szemekkel, meg állva, meg újongva, azért ez jó érzés. Uh-huh. És volt olyan pillanat, amikor széttérted a zinket a melleden, és ott volt egy perkupa, meg a Tristan fiadnak nem, a képe. Nem, de legközelebb, basszus, elfelejtettem, látod? Hát ez meg kellett volna csinálni. Ez meg kellett volna csinálni, igen. De hogy mennyire más a hangod, mint telefonon keresztül egyébként. Nyilván ez a mikrofon beállítás is sokat ad hozzá, hát vagy beszél, de tök más. Biztos, meg hát azért is más szerintem, mert azért már egy jó ideje fenn vagyok. Úgyhogy én próbáltam magam szinten tartani. Ugye ma reggel is énekeltünk, ugye? Azaz, hogy tegnap reggel 7-kor énekeltünk. Igen. És azóta ugye én folyamatosan vagyok este élőben, és éjszaka ugye most vezettem, és próbálom magam szinten tartani. Hát itt vagyok, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és hát megtiszteltetés, és köszönöm szépen. Na, és köszönjük szépen a kis ajándékokat, nagyon aranyos, hogy nehéz lehetett ilyen korán reggel találni egy nyitva a Lidlit. Igen. Micsi benzinkút érted. Jó kis bécsi benzinkút. Na, mit hoztál nekünk utoljára, mert akkor ezzel zárjuk, és ugye mondtuk, hogy te ma itt mész el alattunk, akkor gyere élőben, és akkor legyen egy utolsó. Ha még van erőd, ha nem, azt van, is megértjük egyébként. Van, szerintem van, meg hát majd egy kis segítségre azért számítok, mert megmondom őszintén, hogy egészen idáig nem mertem kipróbálni a vócsét, hogy van-e vagy nincs. Úgyhogy most majd meglátjuk, hogy mi történik. Biztos, hogy van. A lényeg az, hogy Hári János szeretnék. Toborozzunk. Oh, Kodály Zoltán Hári János. Pedig hol vannak még hozzá a választások? Igen. Jó, toborozzunk. Hát én azt mesében egyébként rajzfilmen nagyon szerettem. Én azt mindenki szerette. Az egy gyerekkorunk. Az csodálatos, igen. Szép történet, igen. Hát amikor a Petrenci zsugat tartja a csámok. Emlékszel? A királynak azon a nagy malomkövnek. Aztán dobja a malomkövet. Kicsi, hol áll meg? Mutatja Budán az utat, meg farkasokat széttépi szája. Tökéletes. Meg van egy jó nagy kardja is, mindenki pelengére hány. Mennyi? Na, meghallgatjuk akkor ezt így még utoljára élőben. Nyomjuk egy webkemet. Már vagyunk élőben, gyerekek. Nem mindig mutatjuk meg magunkat, de ma többször is leszünk, mert történik egy más a stúdióban. A csinyak születik. Reméljük, hogy nem hulló csillag, tudom. Na, amit nagyon szeretnék, hogy megfigyeljetek és megtanuljatok, nem lesz hogy nehéz. Hogy mandulát. Nem, hanem az a refrén. A következő képe hangzik. Hely élet, begyöngy élet, ennél szebb sem lehet, csak az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. És mosolyogni kell. Gyerekek, hát ezt még énekorán énekeltették velünk. Hát ezt még énekelni kellett. Hát ez na, akkor ezek szerint menni fog, jó? Bűncselekmény. Akkor az elejét akkor szúrjam? Jöhet? Szúrjam. És rövidebben ezt pattizsekünk oda, és csak egy verz, egy refrén is megvagyunk. Szúrjad ide, édesöcsém. De hobjál ide valami. Na, meghallgatjuk el, leveszem a zenét. Na hát. Fesz. A jól lovas katonárad, de jól vagyon dolga. Eszik, iszik a sátorba, semmire sincs gondja. Hely élet, begyöngy élet, ennél szebb sem lehet. Csak az az jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Élet, begyöngy élet, ennél szebb sem lehet. Jöjjön katonának, aki ilyet szeret. Gratulálok, nagyon-nagyon. Úristen, ez élőben hogy szól azért a torkod meg a hangot, te jó Isten. Is lennék, képzeljétek el. Atyaisten. Még így is, hogy alul vagyunk processzálva. Ugye. Azt a mindenit, igen. Úristen, hát ez a konkrétan a hajam felállt. Nagyon hát, komoly. Ez élőben egy ilyet hallani. Igen. Csabikám, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Na, hát mondtatok valamit? Na. Igazából én... Nem, azért csináltam ezt az egészet. Nem, perkupát már mondtad kétszer. Nem akarom arra kihegyezni a dolgot, hogy a Facebook oldala meg minden. Te mondd. Nem. Persze, Csaba Szegedi Opera Zinger, úgyhogy bárki akar, akkor lájkolhat. De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy én hétfőn, amikor álmosan engem fölhívtatok, ugye én nagyon sok hónapon keresztül próbálkoztam, aztán az Anna csörgött, nagyon drága volt, hirtelen itt voltam. Én nagyon-nagyon régen hallgatlak benneteket, és mindig szerettem volna egy icipicit ennek az egésznek a részese lenni, ha csak egy fekete-fehér igen nem játék erejéig, és én álmomra nem gondoltam, hogy ez ide fog fajulni, úgyhogy hihetetlen, hogy a Jóisten útjai kifürkészhetetlenek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy fölfigyeltetek erre az egészre, nem csak az operára, hanem rám is, meg ugye az egészre. És hát a Jóisten tartson sokáig benneteket, és ha bármikor kell... És Andy Vajna. És Andy Vajna, igen. Meg a frekvenciá, gyerekek. Igen. Meg a freki. Csak egészség legyen. Meg frekvenciá. Úgyhogy, ha kell egy baritonista, akkor számomat tudjátok. Csabikám, nagyon szépen köszönjük, hát drága vagy. Nagyon-nagyon köszönjük. Köszönöm az ajándékot is, és minden. Menjél pihenni, rátfél is sok hónap után. Hunnyál egyet. Puszi. Köszönjük szépen. Csabi, köszi, hello. Köszönjük. Ciao, ciao. Hát több emberre szeretettem meg az operát, mint a 2-től 5-ig. 30 év. Igen. Igen, érdett. Szerintem igen, abszolút érdett. Szevasz, Csabikám. Köszönjük szépen. Ne törd el a kezét. Van egyfajta. Van egyfajta masszív kézfogásod, Csabi. Azt a mindenit. Itt a hangja. Köszönjük. Ciao, hello. Szia. Perkupa! Hogyra? Hogyra, Perkupa! Milyen hangja van, te Jézus? Úristen. Na, itt van a hallgatónk, akivel játszunk. Halló, jó reggelt, hello. Halló, jó reggelt, Anita vagyok, sziasztok. Anett, nem Anita, hello. Anita vagyok. Ja, Anita, bocsánat, én Anettet értettem. Anettet, hello. Anita, hello, jó reggelt. Honnan hívtál minket? Örülök, hogy itt lehetek. Blumauból, Steyerországból. Most ha azt mondod, hogy opera énekes nő vagy. Nem, én masztörnő vagyok. Masszörnőként dolgozok kint egy osztrák hotelben? Igen, egy fürdőhotelben dolgozom, egy komplexumban, és masszírozok. Hány kilométerre van ez Pesttől? Pesttől messze, 200-300 kilométer, de gyakran vannak pesti vendégek is. Ez az osztrák-magyar határtól, Heiligenkreuztól van 30 kilométerre még. Hát az nem annyira vészes. Na jó, megnézem, majd kíváncsi, hogy szeretem az ilyen helyeket. Jól van, figyelj, Anna már küldte is nekem. Gyerekek, hát én tudtam, hogy fogy a magyar, de hogy ennyire. Át kéne tenni most már a mérést Ausztriában, Németország. Igen, Szlovákiában, Csehekhez, mindenhol, mert hogy mindenhol vagyunk, sajnos. De hát nyilván közben menni kell, ha ott jobban fizetnek meg. Rengeteg magyar dolgozik itt, igen. Egyesek ingáznak, mások itt laknak, rengeteget vannak. Néha szoktál azért osztrákokat is masszírozni, vagy csak magyarok? Figyelj, hát mondd. 80% osztrák. A többi német, olasz, orosz, és aztán úgy jönnek a magyarok. Hát ezt megszokta az ember, hogy kimegy Ausztriába, akkor ott a személyzet, a takarítás, a masszázs, a pincér, tehát ott hello van. Tehát igazából... Hát ott 80% magyar, úgymond. Kaprunc, Elemzében voltunk most, és tulajdonképpen a szállodában a tulajdonoson kívül mindenki magyar volt. Hoztál ott a német, mondták, hogy nem kell, Vali, nem kell, hagyjad, ne fáradjál, mert magyar vagyok. Én úgy, hallottam, hogy miket mondtál. Kivel játszanál? Veled, Balázs, veled szeretnék. Indítjuk is az órát, jó? Neki esünk egy. Mások mennyi van? 2-2. Akkor nagyon kell, nagyon kell. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Halló, halló! Itt vagyok, igen. Jó, hogy köszönjük vagy, hogy aludtál? Ott volt, hogy itt vagyok, igen. Bizony, úgy indítottam. Aljasul, csöndben maradtam, Mindenit. Jó rohadék voltam. Köszi a hetet. Eljátszottam, hogy megszakadt, mint eltűntük volna, csöndben maradtam 2 másodpercig, mint a hiéna, aki kivár a bokorba, majd torokra mentem azon. Nem baj, már megérte. Jól indul a reggel. De drága vagy, muszáj volt, mert nagyon kellett. 2-2-re álltunk, és én nem szeretek veszíteni semmilyen téren. Nem baj, a lényege az volt az egésznek, hogy ma küldtem először SMS-t, és ez volt az első játék. És a Valentin napi játékra szívesen beneveztem volna, csak én nekem most lesz szabad hétvégém, és nem a jövő hétvége. De egyébként beneveztem volna, esküszöm, és ez már maga megérte, hogy beküldtem, és egyszerre hívott Anna. Meglepődtem, örültem, nagyon örültem. Köszönöm, hogy veletek játszottam. Szép napot kívánok nektek. Minden jót. És ha egyszer itt jársz, akkor keresd az Anitát a masszörök között. Légy szíves. Jó a kezed? Nagyon szép volt el, és itt nagyon jó. 13. éve már nyomom, és nagyon jó kezdeim vannak. Jó, csak elfelejtettem, hogy be van kapcsolva a webkamera, aztán kicsit még közben gesztikulálok. Puszi, ciao, sziasztok, hello. Gondoltam. Zsülcikém, ki tudod kapcsolni? Kapcsolt ki ezt a webkamerát. Na, 3 perc van pontosan 7 óra, jövünk nem sokára vissza, és ha minden igaz, akkor érkezik a tánctanár. Bizony, Jani, ma este a parkett örtöke leszel. Utcaca megvan? Igen. Elmondjuk az apropót, hogy miért János tegnap bepillantást engedett az ő kis magánszférájába, és hát mi éltünk a lehetőséggel, és lecsaptunk erre, úgyhogy jövünk vissza nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. Szép reggelt kívánom mindenkinek, 7 óra után vagyunk pontosan 12 perccel, és péntek van, én mondtam, hogy ma ennél jobbat nem tudok mondani, senki ne várjon, legalábbis jó hírek szempontjából. Elég ez nekünk, mi ebben már tudunk kapaszkodni, megyünk utánad. Informatív még lehetek, de ennél jobbat szerintem nem tudok mondani, és vannak friss közlekedési érénk, talán ez még fontos lehet, Üllői úton befelé a Száva utca sarkán most állítják a trafipaxot, úgyhogy vigyázzon mindenki. A Szerencs utcánál jöttem el, koccant, 2 autó, lehet, hogy dugó lesz, bár megpróbáltak kimenni a szélére, úgyhogy nem biztos. M7-es 84-es kilométerénél Budapest irányában fotóznak, lassítsatok, nehéz őket észrevenni, és az M3-ason Füzesabonyig jól lehet haladni, trafit nem láttam, kivéve a fix kapukat. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal! Egy-két szó csak gyorsan a játékunkról, mielőtt belevágnánk a 7 órai témánkban. Ugye van egy napslágerejáték, hát ez egy gyöngyszem, igazából 30 acska zsebbe ugrik gyorsan mindenkinek, illetve pontosabban annak, aki szerencsés, aki adásba kerül, és elmondja a dal előadóját, a dal címét és a rádió egy szlogánt, amit ugye mi nagyon sokszor mondunk, illetve mi nem mondjuk, de a többi műsorvezető igen, illetve lehet hallani a rádióban. Mit kell csinálni, amikor meghalljátok ezt a dalt 10 óra után, 10 és este 8 között, akkor megpróbálni minél gyorsabban adásba kerülni, és az előbb említett dolgokat elmondani. Jó? Megmutassam? Meg, és ne próbálkozzatok a tegnapival, mert... Nem a tegnapi, és nem a tegnapi, imádni fogjátok, figyeljetek! Ez ma a napslágere! Közben meghallja, hívja 10-ként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Jó Angel Mama! Jó Angel Mama, gyerekek! Hát igen, aki valaha hallott rádió egyet, akkor ez hallott ezt a számon. Egy nagyon fincsi Angel Mama. Ezt tessék keresni. Nálunk ez ugye akkor nem lesz. 10 után viszont bármikor. Uh-huh. Bármikor lehet Angel Mama. Ugye mi így hívjuk. Ezt is lehet mondani, majd szólunk az Attilának, hogyha valaki el. Miattunk így mondja, hogy Angel Mama, akkor azt fogadja el, mert ezt mi vittük ki a köztudatba, ugye? Úgyhogy Jennifer Lopeznek ezt a dalát üldözzétek, jó? 30 000 forint, ha jól mondtok el mindent, egy bevásárlás, egy tankolás, egy hosszú hétvége szűkösen, a szálloda egy éjszakára, egy szombat, vasárnap egy éjszaka minimális fogyasztással mondjuk, meg lehet akár, úgyhogy tessék keresni ezt a dalocskát, jó? Na, Mi pedig akkor belevágunk, mert olyan sok mindennel készültünk, és nagyon sűrű a mai napunk, gyerekek, rengeteg témánk van, rengeteg vendéggel. Ugye János tegnap elmondta, hogy hát bajban van, mert neki ma menni kell valahova, amit aztán adás végére ki is derítettél, hogy igen, hova, mert nem igen, teljesen állt a kép, tudtad, hogy, kép, hogy hova mész. Hát egy farsangi bál lesz az általános iskolában, ahol a kislányom jár, és hát ő már hetek óta az osztályjal együtt egy profi táncos, illetve pontosan egy profi tánctanárnak a bevonásával készül arra, hogy hát ugye megmutassa, hogy mit tudott a világot jelentő parkettán, mert ugye egyébként a tornateremben lesz a fantasztikus előadás, és hát ruhával készülnek, mondom, közös tánccal készülnek, lesz smink, lesz haj, minden, szóval ez egy nagy napja. Gyereknek. Nekem, én úgy terveztem, hogy nem lesz egy nagy napom. Tehát, hogy így, nagy napod, igen, mert hogy táncról van szó, itt azért érzek némi kis diszonanciát. Mert... Várjál, tegnap még azt sem tudtad, hova mész, ugye? Tehát az, de nem is... Mondtuk szalagavatónak, aztán rájöttünk, hogy nem az biztos. Nem az nem ilyenkor van. Nem, vagy van, nem, csak nyolcadikban még nincs. Nyolcadikban nincs. Aztán mondtunk ballagás, de kérdezik, hogy az sem. Nem, mert hogy ez még korai. Az még korai. Igen, de hát mondom, úgy volt, hogy nem is megyek, de azt Moni írt egy SMS-t, hogy de jössz. Meggyőzött. Ezekre el kell. Én sem vagyok azért nagyon, aki az iskolába nyomul, mert hagyom a gyereket abban a minőségében, amiben ő szeretne lenni, hogy ne velem azonosítsák. De azért ilyeneken ott kell lenni, mert ez jó a szülőnek, büszkén dagad majd a kis mellyed, jó a gyereknek, és hát jó, nekünk. Kellő pillanatban odalépsz hozzá. Itt ahogy van. A vissza a jövőbe, ugye... Letaposom mind a két lábát. Hát, de figyelj, kevés volt a fiú az osztályban? Vagy minden nem, apuka nem, megy? Nem. Hát ez így megy, persze. Tehát, hogy neki van egyébként nagyon ügyes kis párja, akivel együtt végig fogják ők táncolni, de hát ugye van az a pillanat, amikor a szülőknek fel kell kérniük a gyereket. És hát én arra gondoltam, hogy hát láttunk már számtalan szülőt, apuka sajnos nem tudott eljönni, aha, ezért anyuka felkér. Igen, tehát hogy biztos megúszott. Én nagyon bíztam Móniban, hogy akkor majd ő bemegy, és akkor majd felkér, és majd megforgatja a gyereket. Aki, nem. Aki a tánc tehetségét egyébként tőlem örökölte. Ennél sokkal jobb lesz, ott a virág majd táncol valamilyen kis nyolcadikossal a képen, ott teszi neki a szépet, odamész, mint George McFly vissza a jövőbe, megfogod a cigarettát, ledobod a földre. Azt mondta, hogy eridj innen, most én táncolok a lányommal. Ellököd, mint George McFly ellökte azt, akivel éppen táncolt, ugye? Lorraine, vagy hogy hívták a lányt, már nem emlékszem. És megtörtént. A csók, Marty McFly a színpadon megtalálta újra a kezét, visszakerült a fényképre, így fogsz te ma este táncolni. Igen, hát bízunk benne, hogy nem lesz túl erős a világítás, bízunk a nagy tömegben. Mit? Hogy neked táncolni kell. Hát én nem voltam ebben egészen biztos, hogy nekem táncolnom kell. Tehát én úgy voltam vele, hogy csak megúszom majd valahogy. Én kerestem azért a kis kapukat. Tehát, hogy az, hogy én ezt a 46 évet úgy letöltöttem, hogy kb. Kétszer táncoltam. Hát csak azért, hogy miért az utolsó nap, érted? Egy kicsit a korábban. Nem mindig bízol benne. Hát, ha nem én vagyok. Így van. Na, és mit ígért neked, Bali, tegnap? Mit ígért? Hát, hogy lesz tánctanár, de hát ugye... Hogy akkor átveszük a lépéseket. Így is van. Átveszük a lépéseket, hiszen azt szeretném, hogy te ma ott a parket ördöge legyél. Aha, te úgy táncoljál, azt hogy ki ez, aki így pörgeti a lányát? Ki az, aki így rázza a csipejét? Ilyen szambás, szalszás, csacsacsás mozdulatokkal lesöpör mindenkit a színpadról. Ki az a nem túl magasan, hogy fizető pincér ott a virág mellett? Igen, az öltözék... Jaj, kapácska. Opa, eldőlt az online kamera. Az öltözéket átvettük. Igen. Azzal nem lesz gond. Azzal nem lesz gond, már elhozattuk a frakot a kölcsönszögből. Igen? Rakba mész. Én bírom a vizslákat. Nekem azzal nincs baj. Átvettük, hogy mibe kell menned, viszont amit még nem vettünk át, azok a tánclépések. Úgyhogy hívtunk segítséget neked. Zsoldos Imre, hello Imre, jó reggel, ciao, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, szervusz. Hello, jó reggelt. Igen. A Charm Dance iskolából, jól mondom? Aha, mi nem rohadtok meg. Inkább Dance Clubnak szoktuk mondani, nem tánciskola, de... Dance Club. Sárm, igen. Dance Club, nagyon jó. Nagyon jó. Nem arról volt szó, hogy esetleg Molnár Andi vagy... Vagy, nem, vagy... nem tud, egy nő nem tud megtanítani férfi lépéseket, érted? Tehát nekünk Hapsi kellett, aki tudja azt, hogy neked hogy kell viselkedni, mi a tartás, na, most meddig dőlsz. Imre nem nőnek van öltözve, tehát hogy a féltől, hogy ez a táncruha. Nem. Imre egy igazi dél-amerikai, perui, kubai, szalszás, csacsacsás, pecsangás ruhába jött. Pecsangás ruhába jött hozzád. Nagy üzemi gyantafogyasztó Imre. Aki nem látta ugye a webközvetítésünket, mert hogy van, gyertek egyébként, csak mondom, ezt az alsó részt tudjuk leszedni? Onnan. Ugye milyen ruhába vagy? Mi ez pontosan? Ez egy teljesen visszafogott latin táncruha. Ja, ez nálad a visszafogott éve? Nem szeretnék találkozni veled, amikor nem vagy visszafogott. Egy köldöki kivágott, ugye? Nem száradt meg reggel az inget? Sajnos nem. Ezt így kell hordani? Persze. Igen. Ez egy versenyruha, hát érted? Figyelj, melszőröd nem is volt, vagy ez egy sűrű epilálás? Vagy hátul nő. Nekem van barátom, aki nem epilál, de ugyanígy nem nő neki semmi. Egyébként én meg állandóan szenvedek, mert olyan vagyok, mint egy hancúrpázs itt van a mellemen állandóan. Tehát, nekem egy ilyen, ennyit kéne gyantázom, én elmenekülnék a fájdalom előtt. Reklámozzunk kozmetikust is. Mész, járnod kell, ugye? Hát nem. Egy verseny előtt azért nem árt. Ugye egy versenyen az embernek az utolsó a körme hegyéig tökéletesen kell kinézni. Na de várjál, most csak a gallérig van egyébként gyantázva, és onnantól kezdve csak egy trópusi esőerdő, vagy... Igen, egy V alakban van Imrének. Ezt például a Molnár Andin el tudtam volna képzelni. Ezt egyébként így ebben a formában én is. Ki a hölgy melletted, mert én nem merem kiejteni, miért, mert szerintem rosszul mondom. Hello. Te csak lelki támogatás, erkölcsi támogatás? Jó reggelt mindenkinek. Hát én ezek a táncpartnere Janninek. Még hiszen táncpartner nélkül nem létezik a tánc. Én inkább Imrére gondoltam egyébként, hogy Imrével táncoljon. A tánclépésbe betenni társadalom. Te csak tedd őket össze. Mi a keresztnevet, hogy hívnak? Margarita Vysotraszka vagyok. Margarita, orosz egyébként? Orosz? Ukrán. Azt a minden segít neki. Hát gyerekek, milyen nemzetközi adásunk. Oké, a feladat. Körülbelül 6-7-8 perc alatt Jánost megtanítani keringőzni. Ugyanis neki ma el kell menni... Nem keringőzni, hanem a kijárat felé menekülni táncépésekben. Tehát Margarita, neked kell segíteni. Imre, neked össze kell kapaszkodni Janival, mert én szeretném, hogy Jani Imrével táncolna természetesen. Mi ezt így találtuk ki. Hát érted, meg kell mutassa. És meg kell mutatnod mi a tempó? Melyik tangó? Vagy nem tangó, Angol keringő. Tudjuk? Persze, hogy tudjuk. Ja, nem, az sajnos nincs. A ritmus az ca. Ja, igen, a Ferinek tegnap azt mondta, hogy uncaca. Az uncaca, uncaca. Ez a bécsi keringő. Akkor legyen a bécsi keringő. Azért, mert az angol keringő egy nehezebb. Aha, a könnyebbet. A könnyebbet tanuljuk meg. Melyik a könnyebb? Igazából mind a kettő egyformán nehéz. Jó van. Köszönöm, megnyugtattam. Arra kérlek akkor, hogy dobd le a fülest magadról. Azt mondom, a pólómat. Hogy összhangban legyünk Imrével. Csináld már meg egy ilyen V alakú ki. De én most nem vagyok legyantázva. A lányodra való tekintettel vedd komolyan az oktatást, hogy ma így táncoljál ma este. Azt szeretném, hogy te ma így táncoljál. Umcaca. De legyen a tánca. Umcaca. Jó, úgyhogy menjél akkor oda Imréhez. Ne, de most tényleg, akkor én leszek a csaj. Én leszek a lányom. Nem, fiú leszel. Alapjában nincs jelentősége, nem? Ugyanúgy mozog mindenki, nem? Vagy a fiú vezeti egy kicsit a dolgot? Hogy van ez? Ugye megvannak a szerepek. Van egy vezető, és van egy követő. És a pasi a követő, ha majd ő a lányával táncol, ugye? Tehát nem, ő lesz a vezető. Ugye, azt akarom mondani, igen, tehát János a vezető. Aha. Így van, már nincs jogsia. Hát, ha igazából meg akarjuk bonyolítani, akkor te most megtanod a lánynak a lépéseit, és pont az ellenkezőjét kell csinálnod este. Aha. Érted? Mert ugye a férfi lép egyet előre, az a lánynak pont a hátra lépés. Igen, de ha te már jól vezetsz, akkor a virág már megy utána. Tehát a vezető tudja a lépést, akkor az utánzó vagy a követő már csak leköveti tulajdonképpen, nem? Követőnek igazából sok dolga nincsen, csak figyelni. És... Le a fülest, János! Le a fülest! Dobd be magad, ássuk ezt a testet! Akkor a kék duna keringő, miben maradtunk? Bécsi keringőben? Bécsi, legyen a bécsi. Na, akkor majd azt mondjuk, hogy ez a bécsi. Ez egy modernebb felfogású bécsi keringő, amit mi táncolunk. Na figyeljetek! Jó? Nem tudom, atmoszférában ezt mennyire halljátok. Halljátok a zenét? Ott elég a hely. Ide gyere, János, itt elég lesz. Na, csak mondom, hát ha valaki ezért nincs online közelben, János... Oj, de szép ez a zene, gyerekek. János összekapaszkodott már lassan, illetve pillanatokon belül összekapaszkodik. Nem, mint a jelentősége lenne számomra, csak... Nem, ez inkább... A zene csak egy háttérti, most az kulisszából ugye nem halljátok, csak a hallgatók. Jó, Imre, csak azért mondom, hogy azért arra készülj fel, hogy az én mozgáskultúrámnak a csúcsán én négy ütemű fekvőtámaszt körülbelül. Ez most három ütem, ennyi a változás. Jó, instruálj nyugodtan, halljuk, hogy mit mondasz. Az első lépés az, hogy a tánctartást vegyünk fel. Jó, Imre ott áll János mellett. Igen, ez így. Igen, már összekapaszkodtak. Jani megfogta Imre csípőjét. A lapockát. Igen, Imre megfogta Jani vállát. Melyik lábunkon állunk. Ugye ezt úgy tudod... Mert mind a kettőnk lábait használtam, mert akkor a te bal lábadon álló. Inkább a saját lábadon álljál. Azzal, hogy áthelyezed a súlyodat arra a lábadra, abból a követő tudja, hogy neki ezt a lábát kell szabadon hagynia. Uh-huh. És ezzel indulunk el. Ugye te vezetsz, tehát te fogsz előre haladni. Én akaratom a másik lábamnak a vádli részét, hogyha... Mondjuk ez a táncparketten nem mutat túl jól, de végül is... Jó. Na. És akkor János, ahogy beálltál, az maga a természetesség. Igen. Tehát egy született... Igen, mondjuk első rendezésre nekem Imre úgy tűnik, mintha ki akarna menni, kis dolgot végezni. Tehát, hogy ez olyan fura nekem. Tehát akkor és a másik oldalon tartom így a lábam, vagy így? Egyenlőnek kifelé, és akkor induljunk el. Te elindulsz megyek. Előre. Előre? Ja tényleg, mert ő vezet, Imre vezet. Igen? De neked kell vezetni, hát te vezet. Vagy a hapsi, te vezet. Mosodát is. Előre lépsz, hátra lépsz, kislábújhegy. Előre lépsz, piclábújhegy. Hátra lépsz, oda nézzetek, oda gyerekek! Néz. Hát emeli a fenekét, ezt nézd meg! Azt a minden segít neki. Ne állj meg, de jó ez a teszámból. Figyelj rá, hogy lépd ki a lépéseket. Egy, két, há, két, há. Mert akkor... Ha nem léped ki a lépéseket, akkor másik lábra jutunk ki, és akkor az lesz belőle, hogy karambolozunk, és örök ki egymás lábát. Nem Imre, szerintem meg. Nem sokára karamboloztok. Na, jó, és elindult a tánc. János egészen jól előre lép kettőt, hát kicsit toporog, visszalép, lábújhegyre áll, előre lép. Megy ez egyébként, én azt gondolom, hogy... Egy emelkedés süllyedést is, úgy látom, hogy ezzel már próbálkozom. Zeném rá. Neki cukor süllyedése van. Mindig neki nagyon fontos, hogy a partnerem nagyon jól érezik magukat a bőrükben, ha te ettől jobban érzed magad, Imre, akkor tovább. Jani, ne pöcsölj, nyújj le segre, hát most mire várt? Jó? Süllyedés, igen. Süllyedés, na, emelkedés. Na ezt nézd meg. Hogy de szép. Hát mint a gondolák Velencében. Már összeakad a lábunk. Nem akad? Hát figyelj, te vagy a vezető. Kicsit hátra lépnek, János, most lép hátra. Wellness hétvége lesz. Figyelj, annyi van, hogy szerintem nem kell bele az emelkedés. Imre, nem kell egy kicsit, hogy szorosabb legyen a testkontakt? Tehát nem kell lassúznunk el szerintem, tehát hogy nekem ez a lőrinci toporgos, ez tökéletesen megfelel. Nem, mert nagyon távol álltok egymástól, azt látom. Inkább a versenyeken szokás. Uh-huh. Az baj egyébként, hogy végig a lábadat nézem, és kerülöm a szemkontaktus. Már nem azért, csak hogy így... Hogy szenved? Igen. Jó. Ja, igen, várj. Összezár a végén. Na jó, figyelj, megpróbálok egyet úgy, hogy... Három lépésben áll. Egy... És táncolnak. És egy picit hátralép, János. Picit lábújhegyre áll, toporog, és visszalép. És megint online egyébként lehet bennünket követni, drága hallgatók. Nézzetek nyugodtan. Jó? Nyomorult bécsi keringő így zeneileg. Tehát, hogy... Már csak azért, hogy... Már fölhívtam az igazgatónőt, hogy 7 percet válasz. Na, hogy megy, János? Mit gondolsz? Imre, bocsánat, mit gondolsz Jánosról? Fejlődőképes. Igen? Kicsit még a tartás az merevnek tűnik, nem? Tehát, hogy emeld fel a fejed, nézd ki a tömegre majd, akik ott ünnepelnek téged, János, ma este. Mosolyogjál egy kicsit, és azt mondta, hogy táncolok a lányommal, ide nézzetek. Már látom. Mit? Hogy mondjak, hát, hogy mondjak, milyen szép pár. Nézd büszkén körbe. Jó, és János körbenézett, és vidáman elkezdett mosolyogni. Soha sikerül, mert nem léptem rá lábára most kétszer. Mert mindig elhúzza. Szóval előtte igen. Aha. Jó, nekem ez picit így. Megvan, akkor ezt a mozdulatot kell megjegyezni. Neked van ilyen gyantagyatod, Imre? Feltétlenül még egy hajnali 5-kor azzal kezdtem a napot. Uncacca. De akkor jó, most megtanultam. Tehát gyakorlatilag nekem ugyanazt kell tolnom, mint amit neki. Igen, hát figyelj. Előre, ő megtolja. Aha. De ami vagy meg hátra. Igen, de tulajdonképpen ennyi a lényeg. Igen, amíg te előre haladsz, ő addig halad hátra. De ami fontos, hogyha a lábadat nézed, akkor nem fogod látni azt, hogy egy másik pár éppen előttetek van, és neki mentek. Ez igaz, az a szerencsém, hogy a gyereknek ilyen abroncsos szoknyája lesz, tehát hogyha letaposom a lábait, abból nem látszik majd semmi, mert hogy egyébként a szoknya alatt fog történni. Abroncstól nem is férsz hozzá a lábához. Azért, Jani úgy mozog, mint C-3PO, csak nem csillog közben. Ja, igen, nem csillogok annyira, igen. Na, Kicsit szripiós volt a mozgás. Igen, a mozgáson szripió, a méreteim meg artudító. Igen. Na jó, én azt hiszem, hogy tulajdonképpen ez a pár mozdulat, ezzel elengedhetjük estére, nem? Tibre, mit szólsz? Tehát ez már egy alap, amit ha még délután gyakorol Mónival, akkor ebből még akár tánc is lehet. Na ezért van még mit fejleszteni rajta. Keresek neked egy XS-es Rádió 1-es pólót, hogy ne fázzal az a fel. Jó. Kell gyakorolnom. Hát nem árt. Meg a forgás, Jani, ugye? Mert te most egy irányba csináltad oda-vissza, ebbe van ív. Nem kell forgás. Jó. Átveszitek a szünetbe, mert el kell mennünk kérezni. Jó. 7:30 pontosan jövünk vissza mindjárt. Good morning! Yeah! Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt, pontosan 2 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ezt tudtuk adni neked útravalónak. Nagyon szépen köszönöm. Megvan. A túlélésre fogok játszani. Én azt gondolom, hogy egy jólábú, csinos, női szalszatáncost bárki te tudott volna hívni. De abban nem lett volna. Viszont Imi, uh-huh, a maga kis borotvált melkasával, a kis versenyes táncoszerben tudtuk, hogy szeretni fogod. Uh-huh. Hát akik látták egyébként az élő felvételt, meg is fogják tudni nézni azok, akik esetleg kiadták a Facebook oldalon, illetve a Rádió 1-nek a Facebook oldalán, hát azok látni fogják szerintem, hogy miért néztem végig a cipőmet. Igen. A büszke apukatestet még nem láttam, hogy kihúzott magad, és a szemébe nézel. Igen. A lányodnak elég erőteljes vizuális hátraarcnak lehetetek a tanulni. Nyilván abszolút kiszúrás volt, mert Jánosban van azért egy ilyen erős tartás, úgy értem, hogy így, tehát így, hát egy hátralépés. A férfiaktól se a kontaktus, se a fogás, se az érintés nem nagyon nem kedveli. Már természetellenesen visszajövök tőle. Mit csinál ilyenkor két műsor? Már természetellenesen vonzódom a nőkhöz. Gyanúsan. Mit csinál ilyenkor két műsorvezetőtárs? Gyanúsan hetero. Elhozza a Charm Hungary Dance egyik férfi táncosát, Zsoldos Imrét, aki kiváló oktatásban részesített természetesen. Most egy sidíringót, érted? Vagy egy női kubai pecsanga táncost. Hát most csak a mellét nézted volna, és semmilyen infó nem megy. Nem, csak az a gondolkodtam végig, hogy hány hektárnyi fenyőerdőnek kellett elpusztulnia Imre mellem. Ez egy gyantál. Elég gyantal legyen az. Igen. Jani lesz az est fénypontja. Janikám, imádom ezt a helybejárást. Neki kardozzatok, Jani, kardozzatok. Inkább kacsatáncolj. Robika küldte nekünk. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy írja nekünk egy hallgató, hogy nagyon óriásiak vagytok. A főnököm szerintem tök hülyének néz a kamerába, ha lát, mert szakadok a rögéstől, itt ülök a benzinkúton. És egyedül is meghalok a nevetéstől, imádlak titeket. Kisfiam ránézett a kamerára, nézte egy darabig, majd megállapította. Ebben a stúdióban csak a Balázs dolgozik. Azt látta, hogy a többiek... Táncolás, én mikrofonálvány voltam. Igen, az van, hogy ez nem egy tánciskola, ez egy rádióműsor. Ment a felkészítés. Na de, mondd meg nekem, most hogy fogsz oda menni este? Valószínűleg az lesz, hogy elindulok a lányom fel, és utána pedig félután a vádlimhoz kapok, és egy húzódást fogok szimulálni. A magabiztosság, az a fajta sugárzó erő, ami belőled majd ott árad, és amit látnak majd, hogy nézzétek. Főleg, aki hallgat bennünket reggel, na? Nézzük! Mit tanult? Igen. Milyen tesztanál? Nagyon ügyes volt. Hoztak neki a baliék, nézzük csak. Csak a gyerekben bízom. Csak a gyerekben bízom, hogy ő tudja, hogy mit csinál. Jó, ha nincs más, akkor menj utána. Ha nincs más, akkor menj utána. Megyek mindenképpen. Na, gyorsan egy mondat arról, hogy milyen időnk lesz. Nagyon jó. A vártnál jobb. -10-eket ígértünk hétvégére egész héten. Változik a dolog. 0 és 6 fok közötti délutáni csúcshőmérséklet. Nyugaton némi kis óroszítálás valószínű. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. Na, akarok nektek mutatni egy gyöngyszemet. Most fedezte föl talán a 444 internetes portálunk, nagyon szeretjük őket egyébként. Tulajdonképpen egy igazi gyöngyszem. Azt hiszem talán, hogy az Alföldi TV-nek a műsorvezetője, egy hölgyről van szó, és megmondom őszintén, én szeretem az ilyen kendőzetlen őszintességet, az ilyen igazán bevállalós műsorvezetőket, akik úgy konferálnak, úgy vezetnek műsort, hogy ami a szívükön, az a szájukon van. És ez a lány, ez ilyen. Az, hogy már az első mondatra oda kapod a fejed, hogy ki ez? Ki ez, és hogy lehet ilyen bátor? Tegnap küldte át nekem, Laci, megpróbáljuk majd valahogy előkeríteni. Ő nagyon bátor, ahogy műsort vezet, formabontó, de közben igazából azt lehet mondani, hogy őszinte. Őszintén csinálja ezt a műfajt, és hiányzik a műsorvezetői palettán egy-egy valójában őszinte műsorvezető, aki kimondja, amit gondol. Van egy-kettő, De nagyon kevés. Ő nem gondolja meg, ugye nincs az a fék, ami legtöbb emberben benne van, hogy úristen, mit fognak mondani, ha én most kimondom azt, ami a szívemben a számon. Ő odáll, felkonfol, és ott megvan az anyag. Ott megvan. Hát, ha ő műsorvezetőnek nevezhet. Tudjuk, hogy hívják? Így van. Tudjuk, egészen pontosan őt azt mondja, hogy Megyeri Csillának. Csillának hívják. Na, mutatjuk, hogy konferál Alföldi tévé. Ez volt az egyik felkonferálása. Imádom. Hallgassátok meg, de szenzációs. Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Na, hát. Tartsanak velünk! Érted? Meg is érkeztünk. Hát nem mondd, hogy nem jó. Ráadásul, ha Pasi mondja, az nem szép. Hát az nem mondjuk ilyet a nőkre. Még ha úgy is gondoljuk, hogy vannak szebbek. De a nő a nőről tulajdonképpen miért nem mondhatná, és ő magáról mondja, hogy rusnyább társaink, tehát ő ugye azt mondja, hogy mint nő, nem magára mondja, hogy rusnyább, hanem rusnyább társaink. Nem, az magát, hogy rusnyább társaink. Tehát a mi társaink, akik egyébként rusnyák. Nem, nekem a rusnya a társam. Bocs, nem, most ott meg kell védenem a Balázsnál a pont. Ugyanis ő mag, tehát ha te benne vagy egy csoportba, az azt jelenti, hogy nálam rusnyább. Nem, az én csoportomban vannak, tehát én is rusnyának gondolom magam. Azért hallgassuk meg még egyszer. Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Tartsanak velünk. Rusnyább társaink. Nem azt mondta, hogy mi nálunk szép nőknél. Rusnyább társaink. Oké, én se vagyok szép, de hát az én nálam vannak rusnyábbak, és ő ezt mondta. De ő nem azt mondja, hogy mi rólunk szép nőkről beszélgetünk most, akik sikeresebbek, mint a rusnyább társaink. Mi történik az Alföldi Televízióval, hogy ez megtörtént? A Puder című műsorban. Hát igazi áttörés. Ez egy igazi áttörés. Van egy másik, amikor hogy hívják, Orsi? Csilla interjút készít, az így szól. Nekem nem volt még soha gyermekem, de én biztos, hogy nem öltöztetném így ki. Tehát én, mint egy bazári majmot. Úgy, hogy a gyerek ott ül bent. Anyuval. A gyerek ott ül bent anyuval, és a gyerek szépségversenyekről beszélgetnek. És ugye már az első mondat is nagyon jó, hogy nekem még soha nem volt gyermekem. Nekem nem volt még soha gyermekem, de én biztos, hogy nem öltöztetném így ki. Tehát én, mint egy bazári majmot. Anyuka szegény próbált valamit veszúrni. Igen, anyuka már elindult volna, de a lényeg lemaradt volna a bazári majom. A mokkába vele. Komolyan mondom, őt országos csatornára. Tehát váltsa Demcsák Zsuzsát, egy hétig Zsuzsi, vigye a mentális apparátust, ugye? Igen, és akkor? És aztán jöjjön ő. Uh-huh. Jöjjön ő, és konferálja, hogy milyen témáink lesznek. Puder special. Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Tartsanak velünk! Nem mondd, hogy nem hallgatnál meg egy ilyen. Hát egy hétig. Föl kell hívni. Elő kell keríteni. Vagy rovatot neki nálunk. Igen, dobjuk oda a mokkának. És legyen hát egy a rovatnak púder nélkül. Csilla valódi arca. Púder nélkül Csilla valódi arca. Egyébként egy dekoratív hölgy, és iránymutató a televíziózásban. Bátor, jó? Zseniális. Ez a fajta bátorság, ez egyébként a mi szakmánkból tényleg hiányzik. Uh-huh. Nem biztos, hogy tudja, hogy bátor, tehát hogy lehet, hogy itt egyéb dolgokról van szó. Nem tudom, hogy neki írják ezt, vagy ő ezt magától csinálja. Nem. De ha ráadásul ez magától jön nagyon jó, ha megírják neki, akkor áldozatként használják ebben a történetben, mert ő nem vesz észre, hogy áldozat. Minden esetre viszont a konfok és a kérdések az Alföldi tévében, hát az utóbbi évek legjobb műsorait most ők készíti. Nem sokat hallottam eddig az Alföldi tévéről. Az első kérdés és az első válasz között viszonylag nagy csendek szoktak történni, mert hogy a riportalan mondjuk egy picit azért megrökönyödnek, vagy meglepődnek. Az a csoda, hogy egyébként nem mennek ki a stúdióból rögtön, de ott aztán elkezdődik a beszélgetés. Szerintem azt gondolják a riportalanok, hogy nem hallottak jól. Bazáli majd ezt mondta volna. A gyerekemre. Az én legszebb gyerekemre. Úristen. Csilla, milyen témáink lesznek 8 óra után? Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Tartsanak velünk! Köszönjük szépen, Csilla! Gondolkozott, hogy milyen szót tudnék használni arra, hogy nem annyira szép? Rusnyább társaink. Rusnya. Hát legyen a rusnya. Nő szájából egyébként nem bántó. Nő szájából elhiszem. Vagy tudom azt gondolni, hogy ezzel nincs baj. Pasi mondaná, azért az erősen bántó lenne. Nézzenek minket holnap is, amikor a slankok és a dagadékok kerülnek majd. Igen. Ha ön is úgy érzi, hogy érintett a témában, mert dagadt, mint a disznó, akkor hívjon bennünket 0693 111-es telefonszámon. Hát igen. Jobb. Fogható ez az alföldi tévé? Hát szerintem itt nem. Nem, nálunk nincsen? Interneten gondolom, hogy lehet. Nézni, interneten nem? Vannak, egyébként meg kell nézni. Lesz egy szabad órám, azért megnézem. Hogy mi van még? Milyen műsorságban van, vagy hol dolgozik ő? Mert én nagyon szeretem azt a fajta. Jelezzük a T-homnak, hogy legyen benne csomó, eddig nem volt. Igen, tényleg, te vegyék már föl. Vegyék már föl az alapcsomagban, legyen már benne. 4 perc, pontosan 8 óra. Jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk már is. Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 10 perccel, így van, itt vagyunk, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, hát ennél tényleg nem tudunk jobbat mondani, és állítólag sütni fog a nap hétvégén, úgyhogy nem lesz túl meleg, de plusz 3, plusz 4 fok közepette láthatjuk azt a fényes csillagot az égen, amit az elmúlt hónapokban talán ritkában, de most újra megmutatja, hogy még létezik, nem robbant fel, és nem olvadunk bele mi se a napban, hanem ott van fönt, sütni fog. Ezt ma még így nehéz elhinni, mert hogy egy ilyen át nem látszó felhő réteg van felettünk, kicsi smoggal, kicsi felhővel, itt legalábbis Budapesten, de hétvégére állítólag jobb lesz. Trafi az Üllői úton, a Pöttyös utcánál mindkét irányban. Gergő, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk, menjetek óvatosan, nehogy valaki belefusson. Aztán Győr Szemere Erdősor buszmegállóban a Győr felől érkezőket trafizzák Fejér Szeából, 70 km a megengedett, valamint a Nagykörösi úton a Gomb utcai buszmegálló előtt a belső sávban akkora kátyú van, hogy ma reggel abban mindenki belemegy, aki ott van, felni gumi is törik, úgyhogy vigyázzon mindenki. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Na, szeretik a riporterhölgyet egyébként. Azt nem csinálom. Népszerű inkább. Csillag, nyerték a drágámat az életedet a TV2-nél, hogy általában ő szerepelt ebben a műsorban. Lehet, hogy utána kapott egyébként lehetőséget az Alföld TV-nél, nem tudom. Akkor figyeltek fel rá. A mindent elsőprő tehetségére. Igen. Bali bejön, mi csillat, ahó. Nem, az én vagyok, gyerekek. Azt nem lehet elvenni. Az én kitüntető címem. Az internet népe előtt, igen. Azt mondja, hogy ez a riporterlány nagyon kedves, de van még mit gyakorolni, írja egy hallgató, ő kicsit komolyabban vett ezt a történetet, ennyire talán nem kell. Igen, jól emlékszem, a csaj szerepelt a párjával a TV2 Drágám ad az életet című műsorban, már ott is szórakoztató volt. Ezt Anita küldte nekünk. Illetve egy hallgató elküldte Viberen, hogy nézzük meg még egyébként ennek a leányzónak a többi részét az Alföld TV-ben, mert hogy nagyon helyes dolgokat mond. Úgyhogy már álltunk. Már álltunk, és Alföld TV összesből előkerítettük, mert van valami, amikor a cickókat szeretné előszedetni valakivel. Na, az egy jó vonal. Az egy jó vonal, igen. Na, azt mondja, srácok, tudtátok, hogy a BKK-nak 5 ellensége van, a 4 év és az utasok, ugyanez igaz a MÁV-ra is, most egyelőre nincsen csúszás a MÁV-nál, legalábbis mi nem látjuk, nem kaptunk panaszkodó SMS-eket, Viber üzeneteket, hogy késne a MÁV, úgyhogy még az is lehet, hogy minden szerelvény egy órán belül késik. Ez egyértelműen így van, mert hogy 15 perc most a legnagyobb késés. A Budapest nyugati monor vonal. Az meg nem késés, a MÁV 15 perc a legnagyobb? Igen. 15 percen belül van mindenki most, na? Ne, ott valami turpisság van. Egy taps, na? Valami turpi, ott nem lehet. Sehol egy piros vagy egy sárga szerelvény, semmi? Sehol. Ez valamilyen csodálatos nap. Én nem tudom, mi történt ott. Na, akkor meghallgatjuk, hogy milyen témáink lesznek, jó? Továbbá beszélgetni fogunk még vendégeimmel a szép nőkről, hogy miért is kreatívabbak és sikeresebbek ők, mint a rusnyább társaink. Tartsanak velünk! Már azt oda se kellett volna mondanod, Csilla, tartsanak velünket, mert mindenki megy veled. Én annyira szeretem. Minden rusnyább társaink. Ennél nagyobb kettcsinálót. Gyerekek. Na, mondtuk, hogy sűrű lesz a reggel. Igen, gyorsan még mutatom, mielőtt konferálnánk a következő vendégünket. A nap slágere játékunkat. Na, hát 30 000 forintot, ha valaki szeretne nyerni, tessék figyelni. Ugye egyszerű a dolog. 10 és este 8 között jön majd a dalocska. Megmutattuk, hogy melyik, de megmutatjuk újra. A hallgatónak tudnia kell a dal előadóját, a dal címét és a rádió egy szlogent. Ugye ez a három, ami kell ahhoz, hogy meglegyen a 30 000 forint, illetve figyelni kell és hallgatni a rádió egyet. Hogyha 10 után bármikor meghalljátok a következő dalocskát, akkor gyorsan próbáljátok meg adásba kerülni, és ti legyetek a kiválasztottak, erre kell törekedni. Ha már megy a dal, vagy ha már fél perce, tényleg egy perce megy, akkor már nem érdemes, mert addigra már biztos, hogy megvan. Jó? Hát figyelj, ahogy az elmúlt napokat hallgatta te is, én is belefutottam, azért lehet, hogy az első 10 nem tudja. Ja, igen, tehát akkor még érdemes. Akkor azért még érdemes. Érdemes, hát, hogyha egy olyan dolgot kell mondani, csak úgy séróból, kapásból, ami a napslágere lehet, a Rádió Egyen, akkor ezt fogják mondani. Így van, mert ez jön most, mutatjuk is. Ez ma a napslágere. Közben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Attilának szólunk, hogy az én csomamát így ebben a formában fogadja el. Nehogy belemenjünk egy ilyen történetbe, hogy valaki ezt mondja. Jó, egyébként ma az a vonat kicsit, amit még karácsonyra ígértem a gyereknek, csak hogy a posta is kapjon egy kicsit, úgyhogy megvagyunk. Na, nekünk pedig megjött vendégünk, mert mondtuk, hogy 8 óra után lesz, megérkezett hozzánk az az ember, akivel egyébként mi már sokszor találkoztunk, mindjárt beadlak. Hajnóci Soma bűvész, hello Soma! Sziasztok! Jó reggel! Jó reggel! Hello Soma, jó reggel! Hello, jó reggel, ciao! Te mindig jössz hozzánk, ha valami újat találsz ki. Ennek én örülök egyébként. Rajtunk teszteled ezt az új trükköt, amit nem sokára bemutatsz? Ha máshol visszapattansz. Vagy itt a legbiztonságosabb, mert itt a legtöbben nem látják csak ti hárman, többiek csak hallják, hogy mi a helyzet. Na, azt tudom, hogy egyébként baromi nézett a YouTube csatornád. Most olvasok ilyen adatokat, hogy a top 100 legnézettebb közébe került a YouTube csatornád. Igen, most az utóbbi hónapokban nagyon felfutott a dolog. Körülbelül egy másfél éve kezdtünk el így aktívabban YouTube-kodni. Tavaly én aztán költöztem egy új irodába, úgyhogy egy fél év nagyjából kimaradt, és most a Viszkó Fruzsival egy ilyen lifestyle vlogger Csajszival forgattunk. Meg előtte csináltam egy-két ilyen interaktív trükköt, amivel bevontam a nézőket, a YouTube nézőit, és azok nagyon szépen teljesítettek. Tehát ilyen másfél millió view-kat hoztak egy videó, és magyar nyelvűek, tehát még mi is nagyon meglepődtünk rajta, hogy ez hogyan meg. Szeretnénk mi öregek is a view-t és a vloggert és megérteni, jó? Jó, rendben, majd utána lefordítom nektek. Ha a videó magyar nyelvű, akkor légy szíves, köszi. 50 fölött már tudod már. Tudod már, minden lassabban. Nézettség videós, jó? Jó, felírjuk. Viev, az a nézettség. Megtekintés. Nézettség, megtekintés. De hogy utálom, hogy ez a mikrofon jobban szól, mint ez? Cseréljetek. Muti? Hát mindent a kedves vendégért. Nem akarom elvenni. Hát, fene se tudja. Nem, visszaadom. Hangosabban. Inkább csak hangosabb. Na, mit hoztál nekünk? Nagyon bekészültél, azt látom, hogy sokáig rendezkedtél. Hát igazából csak azt néztem, hogy hova álljak a pulton, hogy mindenki lássa, amit csinálunk. Ugye be van kapcsolva a webkamera is, ha jól értem. Nem inkább hova álljál, hogy ne leplezzük le a trükköt? De Balázs, hát ez varázslat, ez nem bűvész. Ez illúzió. Odaadom neked a mikrofont, te leszel a mikrofon. Igen. Megfelelő pozíció. Na, mondtam, hogy valami olyan dolgot hoztam nektek, amit nektek találtam ki. Facebookon találtam ezt a menő kis képet rólatok, és ezzel szeretnék valamit most nektek mutatni. Na most tényleg velünk húzod a népszerűséget. Közelebb jössz, mert akkor megkérem a Balást is segítsen. Ezt a képeslapot ilyen speciális módon meg fogjuk jelölni, még pedig mutatom, hogy hogyan jó. Egyszer meg még egyszer meghajtom a képeslapot. Gyere Balázs! Megyünk mi. Várjál csak, közben próbálom tudósítani, hogy várj csak, annyi információ van. Tehát egyrészt megy a webcamünk, ugye, tehát ott lehet bennünket nézni. De közben én mondom, mert nem mindenki van web közelben, hogy mi történik. Te fogtál egy ilyen kis autogram kártyaszerű kis kártyácskát, amin hárman vagyunk, szörnyű minőségben letöltve, tehát egyébként borzalom az a kép, ahogy kinéz, de nem baj. Erőtettek maradjunk, annyi van. És a szokásos egyébként bűvészes mozdulattal sokba hajtottad ezt a kis kétszer kártyát. Kétszer félbe. Téged megkérlek, hogy itt megyünk tovább. Igen? Ráírod ide a Feri fölé, ráírod a nevedet? Tehát aláírod magát a papírkát, légy szíves. A Feri fölé? Hát vagy a fejére, vagy bárhova, ahova szeretném. Ahogy szoktad, mindig. Hát abban, ha aláírom, akkor Ferinek a fejére írom, hogy ne látszódjon, és ennek a többiek nagyon szoktak örülni. Jó, figyeljünk nagyon, és akkor ne kövessük el azt a hibát, hogy azt nézzük, amit Balázs csinál. Szuper. Mindig azt nézzük, amit a Soma csinál. Amit a Soma csinál, tollat az becsukjuk. A webcamen, ha valaki megmondja, hogy mi a megfejtés, bár nem szoktuk Somát leleplezni, mert nem is tudjuk egyébként, annak adunk egy ajándékcsomagot. Szuper, jó. Ajándékcsomagot. Igen, amikor ennyi plánból vesznek, nem veszélyes? Amikor itt... Hát most egy plánból vesznek igazából. Még ott is vannak kamerák, mindenhol figyelünk. A következőt csináljuk, ezt a kis dolgot egyszer félbetépem, meg még egyszer félbetépem. De Balázsnál tépted pont félbe, te aljas. Hát tehát csak van, mondom, ugye ezt szanaszét tépted ezt a kis autogram kártyát. Picikre. És nagyon picikre összehajtod. Következő fog történni, Stolat ezt eltesszük azért, hogy ebben gond ne legyen. Balázs, gyere egy picit közelebb, megint tedd ki a kezedet. Tegyem ki a kezemet, jó? Kitettem. Átad aláírt kis darabokat, betesszük a kezedbe. Igen. Fogd meg, és arra próbálj koncentrálni, hogy ezek a darabok összeálljanak. Na most el kell, hogy mondjam. Hagyjál ezt. Várj. Figyelj, aláírtad, tehát hogyha kicserélem, akkor ugye a sunyiság kiderül, ugye? Hogyha nálad fölbukar az, amit én aláírtam? Nem, azért mondom, hogy ha úgy állnak össze a darabok, hogy nincs rajta az aláírásod, akkor nyilván tudni fogjuk, mert hogy aláírtad az elején ezt a kis papírlapot, amit széttéptünk. Erősen koncentráljál, jó? Ez a bullshit része, hogy erősen koncentráljál. Ez a teljes bullshit. De gyere, én próbálom tetten érni, figyelem. Menjünk. Az a baj, hogy a bűvésztrükkök mindig azt érzed, hogy tök hülye vagy, de egyébként tényleg tök hülye vagy. És van egy ilyen frusztrált érzésed, miközben bűvésztrükköt hajtanak végre veled, hogy ki vagy szolgáltatva, és abszolút hülyét csinálnak belőled. Hát ezt csak te gondolod így, mert sokan úgy gondolják, hogy szórakoztatják őket. Jó, egyébként igen. Ez egy mentális zavar nálam, hogy én ezt gondolom bele egy bűvésztrükkbe. Figyelj, valaki, nyisd ki a kezed. Oké. Okay. Ha jól koncentráltál. Igen. Nézd meg, az általad aláírt kis papírlapok. Nem már. Igen. Nem álltak össze. Vagy várjál ezt? Úgy tűnt, nem az, hogy összeálltak, hanem olyan módon álltak össze, a te aláírásoddal rajta. Jaj ne, én nem érzett, kapok. Mondom, hogy mi történt. Soma darabokra tépett egy kis autogramkártyát előttünk. Belerakta a kezembe összehajtva, majd ott volt a kezemben, kivette, szétnyitotta, és úgy állt össze egyébként a papír, hogy ahogy ő széttépte, össze-vissza. Tehát nem a Ferinek a feje lent van, a Janinak a teste baloldalt van fönt, tehát... És azt mondjuk el azért, hogy a te aláírásod is rajta van. Hogy nem így tervezted. Igen, tehát kaptuk egy olyan autogramkártyát, mint a hibás lenne, ugye, tulajdonképpen. Mert mindenki máshol van, nekem a fejem idén lent van, újra összeállt maga a kocka idén forma. Idénre feltehetitek, tehát. Ja, az a baj, hogy én ezeket utána hónapokig. És érted, és aláírta, tehát nem cserélhette ki, vagy te írtad alá, ott vagyunk rajta. Hogy se luxolt össze? Hát ilyen pillanatra gazdol, hogy Janinak is szerezzél, mert imád barkácsolni. De egyébként meg basszos, tehát, hogy... Nem ott van az, elásva. De nem tudom, na de hol? Na de hol? Nem tudom. Nem, egyébként én hagyom magam, szóval hogy én nem is nagyon akarom ezt. Most így, nem is akarom nagyon tudni. Levennék rólad ezt a kabátot, meg azt a kapuz is felsőt, hány pakli kártya esne ki belőled, meg nyúl, meg nem tudom. Léci, ne vegyétek le róla a ruhámat. Ugye? Ez fellépő ruha egyébként? Mindegyik így be van, hogy ilyen pótzsebezve belülről? Nem, egyébként a legtöbb, ez ilyen sztereotípia, hogy a bűvészek mindig pótzsebekkel, meg a kabát, meg ingújakkal ugye operálnak. Én ezért mindig nagyon figyelek arra, hogy feltűrjem az akkújamat, meg ingújamat. Meg... Igen. Na jó, most csináld vissza, jó? És ezt te most... Aha. Tessék, csináld vissza. Itt van. Nem vagyok én varázsló, Feri. ez nem varázsló? És ezt te most már rögzíted a saját csatornádra egyébként? Hát egy kis vlog bejegyzésnek persze. Velünk népszerűsködsz már megint. Ahogy ti velem ér, én veletek. Ha jó, akkor lehet. Lehet is. És mit hoztál még? Mi van még? Hogy mit hoztam még? Hát ebben készültem nektek. Most egyébként tényleg más nincs nálam. Még... Gyerekek, na, figyelj. Azt a hatodóra. Újjászületek bűvész leszek. Összetépenyek, fecsit, összerakja. Hát mit mond erre Marika? Én anyom, hát bárki össze tudja ürökni. Hát ez már én is összeragasztom. És oda-vissza megvan a repülőjegy Monte Carlo. ez a jó benne. Tényleg, mi van a hőn áhított, általam nagyon imádott, szeretett mesterünket David Copperfield-el? Lehet tudni, akinek sose bocsátom meg azt a budapesti haknit, amikor itt járt Magyarországon. Nem volt jó, nem volt annyira jó. Hát szar volt. Igen, konkrétan. Hát borzalom volt. Las Vegasban nyomja azóta is. Napi sót nyom Vegasban. Napi sót nyom. Sőt, hétvégén kettőket csinál a mai napig, ami szerintem egyenes út a kiégés felé. Nagyon jó bűvész, tehát én egy rossz út nem tudok rá szólni, mert tehát nagyon sokat köszönhet neki a bűvész szakma, csak hát látszik rajta, én láttam egyébként pár akint megint Vegasban, hogy megfáradt. Tehát, hogy látszik az, hogy ha minden nap tartsz egy műsort, akkor egyszerűen már nincs benned az a tűz, nincs benned az az energia, nincs benned az az odaadás a saját műsort, szerintem is a nézők fele sem. Ha nincs pihenő nap, műfaj. Csütörtökön már nagyon unod. Ja. Viszont mondjam, hogy mi az, ami neked nincs meg vele kapcsolatban? Az a bankszámla. Hát az igaz. Meg a magánsziget. Tehát saját szigete van, na, az öregnek. És képzelj el egy ilyen egyéves hakni sorozatot. Ki volt? Claudia Schifferrel? Vagy ki volt? Claudia Schifferrel volt. Együtt, aha, de állítólag... Kamu volt. Állítólag kamu volt. Az egy ilyen kamu volt. Megbízható forrásból tudjuk. De csak egy trükk volt. Az is csak egy trükk. De még mindig kettőket. Biztos meleg. Napi kettőket. Csak most már 9-től és 10-től délelőtt. Rossz indul. Á, biztos meg. Jó, csak mondom, ezt elmeséltem, hogy itt volt Budapesten, 30 ezer évben ültél, hogy kaptam egy egyet, mert soha nem adnék ki ennyit, és elővarázsolta a vödörből a galambot, meg megcsinálta a fűrészelős, ketté fűrészelünk egy ládába egy nénit, tehát azt egy Budapest TV 83-ban megcsinálták már 3-an szilveszterkor. Ugye, vannak és Anetka feküdt a ládába, tehát kikérem magamnak azért. Tényleg. Vannak neki egyébként mai napig jó menő trükkjei, meg illúziói, szerintem nem azzal van a gond, hanem az, amilyen enerváltat csinálja ezt a színpadon. Tehát, hogy úgy tényleg úgy beleunt egy picit a dolog. dologba szerintem. Hát egy mondjuk a napi showként azért az ember az igen. Sok. Tehát az legyen egyébként 365-öt plusz a hétvégén kettőket, két, azért két, az sok, van, igen. Van Hollywoodban egy ilyen Magic Castle nevű hely, egy ilyen kis bűvészkastély, iszonyat szuper hely, olyan, hogy bemész, az előszobából nem lehet sehova se tovább menni. Van egy vas bagoly az egyik könyves szekrényen, oda mész, és azt mondod neki, hogy open sesame, ugye a szezem tárulj, és a könyves szekrény magától így elsúszik jobbra, és úgy tudsz be, esküszöm. És ez egy olyan hely Hollywoodban, ahova csak ajánlással lehet bemenni, és minden nap műsorok vannak, bűvész műsorok. Pici hely, tehát így tudják naponta megtölteni a dolgot, de van ilyen close-up műsor, tehát ilyen kis kisebb trükkök van, rendes színpaduk is. Hihetetlen jó éttermük, tehát egy ilyen kis komplex, ilyen szórakoztató hely, és én tavaly előtt voltam kint egy előadás sorozatot, ilyen heti váltással vannak ott a művészek ott tartani, és 27 műsort kellett egy hét alatt tartsak, és a végén hát én hánytam magamtól, tehát borzasztó volt, annyira untam saját magamat. Ugyanazt, hát nyilván van egy felépített menet, és akkor azt letolod. Kiviszel egy fél órás programot, és akkor azt 27-szer egy héten, és én úgy éreztem utána, hogy köszönöm szépen, hogy most egy bűvészkedés, nem akarok semmiről hallani. Az utolsi előadás néző már visszakérték a jegyárát, mi annyira unatok. Már én is nagyon unom. De ez van, ez az utolsó, bírják ki valahogy már. Ha unom saját magam. Ők meg a 20-nál hánytok. Open Sesame, ezt kell, hogy jobb feléjük valahol. Mész 3-as metró alatt ugyanez a bűvész Sesame. Próbált ki hátra. Csak bele is rugok egy. Mi az, hogy ajánlással lehet bekerülteni? Én elmegyek oda, nem nézhetem meg ezt a bűvészsót, csak ha valaki beajánl, és úgy tudok eljutni. Nem, de nekem, én szólok nekik, és akkor megnézheted a bűvészsót. Jaj, de drága vagy. És téged ki ajánlott? Danny Blue? Nem a Dani ajánlott. Hát úgy néz ki, hogy pont azért, mert viszonylag ilyen frekventált helyen van. Általában azért, hogyha odaszólsz szerintem, vagy ismersz valakit, és sok ember járt már ott, ha jártál ott, akkor te is ajánlhatsz valakit, ez a szabály. És egyébként ami még szuper ott, hogy ott a mai napig dress code van. Tehát, hogy a férfiak azok csak nyakkendő, zakó megvan adva, hogy lehet bemenni. Tehát megtartották ezt a patinásságát a ennek és úgy ülsz be a nézőtérre, hogy megmondják, hogy menj el, tehát dress code alapján. Aha, igen. Menő. Nem mehetsz például sportcipőben, tehát hogy... Jani, kiestél. Akkor csak kintről, majd meséltél. Úgyis nagyon akart menni. Adunk rád egy zakót, bejössz mezitláb. De ez tök jó, hogy egyébként ezt így, ez nagyon így megtartják. És az a jó egyébként, hogy ezt működtetni tudják a mai napig, tehát... Te még ilyen világbajnokságokon indulsz, vagy már így kiöregettél? Hát én 2009-ben nyertem ugye a kategóriát is, meg az abszolút világbajnoki címet is, és aztán 3 évvel később gála meghívott voltam, és... megint csak 3 évvel később, az tavaly előtt volt, akkor meg beválogottak a zsűripanelbe, amit fú, azért nagyon hálás voltam így a szövetségnek, meg nagyon megtisztelve éreztem magamat. De ezek után, hogy zsűriztem, már nem annyira ildomos visszamenni ugye versenyezni. Úgyhogy nem tervezem egyébként, hogy visszamenjek. Mi van ezzel a nagyon népszerű, ezzel a street változattal, amikor utcán mentek ilyen, nem tudom, Chris Angel, meg nem tudom, volt egy ilyen őrület körülöttük hosszú évekig, hogy lebegtek, meg vízzel jártak, meg megállítottak az embereket az utcán, meg hipnotizálták őket. Azt ez valahogy így elült, nem? Vagy ez egy ilyen hullám hát volt? A Dynamo is erről szól, ha belegondolsz, ami ugye az utóbbi éveknek a nagy szenzációja volt. Ezt David Blaine kezdte a 2000-es évek elején, ő a mondjuk Amerika egyik Dynamo-ja, hogyha így mondom. Utána jött Chris Angel, és ugye itthon a Dynamo került be a köztudatba. Ilyen, tehát tényleg, hogy mennyi e-mailt kaptam meg üzenetet, hogy Soma ezt láttad. És ez annyiról szól, hogy gyakorlatilag de sokan azt hiszik, hogy ez beépített utca embere. Nem. Tehát ezek hiteles meglepődések, hiteles trükkök az utcán. Az látszik egyébként, igen, ott maga trükk van jól kitalálva, meg akik segítenek. Jó csapat áll mögöttük, és össze van rakva az egész profin. Tehát ez egy, de nem véletlenül, hogy ez a tévéműsor, és itt az adja el a dolgot, igazából ez volt a nagy dolog, amit annak idején a David Blaine kitalált, hogy a hétköznapi ember reakcióit mutatják up close, tehát közelről. Aha. És ez az, amiért ilyen nagyon hiteles lesz az egész, tehát nem azt mondják, hogy oké, láttuk a tévében ezt a színházi műsort, de hát az biztos csalás, mert hát egy a nézőhöz hasonló. Kivitte az utcára. Igen, mikor az a vízeljárás, annál nincs gagyi. Tehát az forzalom, és azt egy szájtát van nézik, hogy jár a vízen. Igen, nyilván jár a vízen. Ez meg arra, persze, ez meg arra kell. Vízen. Tehát, hogy ez olyan, mint a Copperfieldnek volt. Hetekig sózzák a vizet. Elképesztő, átsét át a vízen. Hát mindjárt betoljuk, hogy csinálja. Hát ez hideg volt. Igen. Mondjad, hogy Copperfield? Hát a Copperfield is csinált ezt a szabadságszobor eltüntetést, meg igen, átment a kínai nagyfalon. Ezek ugyanaz a kategória, hogy ezt úgy hívják, hogy ugye ezek a publicity stuntok, amire arra kell, hogy még 15-20 évvel később is most is erről beszélünk, vagy szóba jön, hogy az ember nevéhez kössék, és ugye sok helyre eljutsanak. Mert egy kártyatrükkel nem, tehát egy kártyatrükköt nem fognak sokáig emlegetni, viszont azt, hogy járt a vizen, még akkor is, ha úgy gondolod, hogy nevetséges volt, akkor is beszélünk róla, meg szóba jön, meg sok ember meglepődik rajta. Egy utolsó kérdése van még időnk. Azzal az emberrel mi lett, aki egy állarcban leleplezte a bűvész trükköket? Az volt, volt egy ilyen műsor az ATV-n, vagy a Coolon, nem tudom. Meglincselték, felszégyelték, farcseléjét. Erről már beszéltünk, nagyon szemét. Egy egykori bűvész, aki elárulja a társait. Mindenki bűvész, hogy lehetnék más? Ha elmondom, hogy csinálják, és csinált erre egy tévéműsort, és az összeset leleplezik. Igen, fura volt, hogy Somát nem lehetett hetekig elérni. Meglincselték már? Felcsaptam közgazdásznak. Megölték, meglincselték? A nagy rohadékság az összeset leleplezik. Ez a Ciao egy Valerino nevű olasz bűvész volt eredetileg, aki nem tudott. Egy középkategóriás bűvész nyilván. Szó szerint ő a szakmában akart érvényesülni, nem tudott, és kapta ezt a lehetőséget, és ő aztán azzal végedekezett, hogy nyilvánvalóan mindenhonnan kitagadták az összes bűvész körből, bűvész szervezetből, azzal akart, azzal érvelt, hogy hát, hogyha ő nem csinálja, meg más megcsinálta volna. Tehát lássuk be, hogyha más nem lövi le, akkor én lelövöm. Tehát, hogy ez igen, hogy szar bűvész vagyok, szar bűvész vincsek, leleplezem őket. Hát, a többiek bizniszét. Ilyen jó fej. Igen, őt én nagyon kedvelem. Soma, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm, hogy itt lehettem. János, addig csikizmosként, amíg el nem mondott, hogy csináltad. Igen, így van, és mondd meg légy, hogy hova tűnnek a pénztárcák a Gosdú udvarban. Illetve megvan-e még a 25 ezerem, amit az automatában hagytam. Köszönjük szépen, Soma, vigyázz magaddal. Köszönjük szépen, Ajnos és Somának már is jövünk. Visszafél, 90 pontosan. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Három, negyed, kilenc lesz pontosan 4 perc múlva. Ilyenkor zenélni szoktunk, de annyira sűrű a ma reggel, hogy egész egyszerűen ez most nem fér bele. Ugyanis pillanatokon belül Fanándort hívjuk, aki ugye megérkezett a világ legkomolyabb és legnehezebben teljesíthető földkörülő vitorlás versenyen, a vendéglóbon előkelő helyen végzett, és hát sokszor volt benne nálunk a stúdióban, nagyon szeretjük, nagyon jó a viszony, és ígértük, hogy felhívjuk, illetve amikor hazajön, akkor be is hívjuk majd a stúdióval. És hát egyre jobb vendégek. Imi a tánctanár, aztán ja, a Hajnóci Soma. Ma is most Fanándor, gyerekek! Előtte gyorsan mondd el nekem, milyen idő lesz. 0 és plusz 6 fok közötti hőmérséklet, kikikandikáló napocska. Ez a hétvégi éjszaka még lehet ilyen mínusz 3, de akkor meg úgyis alszunk, nem mindegy. De. Tök mindegy. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság. Leégésmentesen. Na, hát reméljük, hogy tényleg sütni fog a nap. 3-9, ez pontosan 3 perc múlva. Igen, és itt van már. Itt van velünk a vonalban Fanándor. Jó reggelt kívánunk. Hello! Jó reggelt, szervusztok. Jó reggelt kívánunk. Hello. Hát az ember úgy örül ilyenkor, hogy ilyen jó a viszonyunk egyébként, és hogy kedvelsz minket mi is. Nagyon, mert hogy többször voltál benn nálunk ugye a rádióban. És annyiszor tudunk... mondtuk már adásban, hogy nem tagadhatod le. Igen. Nem szeretném, ez így nekem jó élmény. Igen, de látod, hát neked is sűrű 3 hónap volt, te a vízehajóztál, mi a frekvenciákon, tehát hogy ott egy csomó minden történt. Amikor utoljára benn voltál, még egy másik frekin voltunk, most pedig már itt vagyunk. Na, akkor én is gratulálok. Mi is ütköztünk párszor, nem látható tárgyakat. Igen, de a tiéd az sokkal fontosabb. Na, mennyit aludtál az első ágyban töltött éjszaka? Mennyit tudtál egy huzamba aludni? Gondolom, fura volt hirtelen ott egy ágy, nem? Én teljesen jól végig tudtam aludni az éjszakát, de hát ez elég rövidre sikerült, mert valamikor 2 óra fele kerültem ágyba, és 9-ig így valahogy aludtam egy fuzamban, mint egy bébi, mozdulatlanul állítólag. Nem, jól visszatudok, nem akarok első éjszakát az ágyból, nem akarok repülni, ugrani, meg kormányozni, meg semmit se. Valahogy az agyam átáll, és abban a pillanatban jól aludtam. Nem volt így, hogy a szállodai szobába fölpattantál valahol, refellem kell, valamit elkezdtél tekerni, és utána a feleséged nyugtatod, hogy nanni, parton vagy. Már kik csak a pincér, az nem repülő alapon fognak. Igen, volt, aki panaszkodott ilyenre, de vele szétségkor. Az ágy sem hullámzik még 3 hónap után sem, mert az ember megszokta, hogy laikusként, ami leszállunk egy hajóról, egy napig még érzed, hogy azért úgy megy minden. 3 hónap után nincs ilyen nálad? De volt ilyen, de az ágyig nem jutott el. Az első pár óra az bizony nagyon mozgalmas volt. Minden a háztól, a talajig innen mozgott velem, úgyhogy majdnem tengeri beteg lettem tőle. De estére már teljesen jó voltam. És egy irányba kerültem, már nem mozgott. Folyamatosan olvastuk a blogodat egyébként, nyilván te nem tudod, de nagyon sokat beszéltünk róla, meg nagyon sokszor említettük, hogy követheti mindenki a blogodat. Én sokszor mondtam, Jani is sokszor behozta, hogy tulajdonképpen tulajdonképpen hát laikusok vagyunk a vitorlázásban, és minden harmadik szót nem értettük, de mégis óriási áhítattal olvastuk, hogy Ricset cserélsz, meg reffelsz, meg nem tudom, mit csinálsz, mert olyan élvezetesen írtad le ezt a 90 pár napot, én így mondom. Bármit is csináltál, hogy az egyszerűen fantasztikus volt, és hát megnéztük a megérkezést egyébként. Az, ahogy láttam, ott még azért te is meghatódtál, elképesztő szeretettel vártak a magyarok, nem akármilyen hát, magyar csapat, és hát a franciák. Egyrészt nagyon vártam már, hogy az egésznek vége legyen. Elfáradtam, az az igazság, hogy az utolsó pár nap még nagyon nehézre sikerült, és jó volt, mikor már vége lett. Jó széle, gyönyörű időben érkeztem, meg itt is mindenki azt mondta, hogy 5 napja szakad az eső, ehhez képest kisütött a nap, és minden csodálatos volt. Tehát, olyan szép ajándék volt nekem a megérkezés, amit jobbra nem lehetett volna megszerkeszteni, akkor se ki mi találjuk ki. De még az utolsó éjszaka is mozgalmas volt, ahogy olvastuk, hogy bejött valami nem tudom milyen alacsony, magas légnyomás, és valami brutál szélben érkeztél meg, vagy hát éjszaka legalábbis abban mentél. Igen, voltak olyan nyomások, ilyen havas esős, motoros nyomások, amik a duplája szelet hozták, mint ami az alapszél volt, és nagyon nehéz azt megvitorlázni, mert hát kétszer a kravitorla volt fenn, mint amikor hát normálisan tűr ilyen szélben a hajó. Nem tudtam más csinálni, mint beállítettem ilyen hátszeles menetre, és robogtam vele, hát nagy szántások voltak még az utolsó éjszaka is. Igen, amikor az ember már azt gondol, hogy célegyenesben vagy, te még azon imádkoztál, ahogy olvastam, hogy ezt még valahogy bírja ki az árbolc, meg a vitorla, hogy nem most történjen meg. Az utolsó éjszaka feléig még nem éreztem azt, hogy meg fog érkezni, de annyira keményen kellett ilyen percre, másodperc tenni a dolgomat, hogy fel sem merült bennem, hogy itt ennek vége lesz rövidesen. Csak valamik a hajnalban, amikor kezdett világosodni, eltűntek az ivatar felhők, kezdtem egyenletesebben haladni, akkor már kezdett leesni a tantusz, hogy itt már a part közel van. Halászhajók jelentek meg a képben, és az már mindig jelent valamit. És amikor kisütött a nap, és egyszer csak megláttam, hogy szaptalannak az első toronyházát a horizonton, hát az már óriási érzés. És akkor kiderült, hogy ez Gibraltár, és egy nagyon-nagyon jót káromkodott. Az iskoláját, aki ezt a GPS tervezte, a rohadt életben. Megyek is megjelenik előttem a szikla. Sehol egy francia szó sem, mindenki más nyelven beszél. Mondtál egy nagyon helyes dolgot utána az interjútban, én nagyon sok közvetítést megnéztem, hogy csak úgy lehet ezt túlélni, ha az ember csak arra gondol és azt csinálja, ami a teendő. Tehát, hogyha elkezdesz azon morfondírozni, hogy miért vagyok itt, mit csinálok, miért nem vagyok otthon, és a család, akkor a saját gondolataid abban a pillanatban fel is emészthetnek. Tehát, hogy nincs nagyon helye ebben a 3 hónapban a gondolkodásnak. Nem, ezt itt úgy fogalmaztam én, és ez teljesen korrekt, hogy átkapcsol az ember egy ilyen gépi üzemmódra, és úgy nyomja végig, mert különben elkezd érzelmi életet élni a dolgokkal, és az idővel, és a fázással, a fáradtsággal, az álmalvással, akkor vége van, akkor feladja előbb-utóbb, mert nem lehet. Ez csak egy ilyen szemtelenül csinálja, persze a dolgát úgy megy, és így se könnyű. Mert azért nem egyszerű dolog kikapcsolni az ilyen lenni világodat, mert az agyad itt van veled, és néha védekezik, de hát túl kell valahogy erőszakolni rajta magadat, meg a tennivalókat. Ugye sikerült, azt kell mondjam, hogy sikerült ez a kapcsolás annak idején, még a rajt után közvetlenül, és mondjuk ebben 94 napból én 90-et úgy mentem, hogy olyan voltam, mint tényleg, mint egy masina. Napi átlagban egyébként az alvás, az körülbelül hogy jött ki? Biztos számoltad, nagyjából mennyit tudtál? Ez is, olvastam a blogodat, hogy zaklatott, fölkelsz, visszafekszel, fölébredsz, hallasz valami hangot fönt vagy újra, tehát nyilván nem mély alvás, hogy körülbelül egy átlag 2-3-4 óra, vagy mennyi jut ilyenkor az embernek? Hát szerintem átlag 3 körül lehet, de benne van az is, amikor állóan veszik a csörlőn az ember, meg amikor ülve a fedezékben, meg ruhástól folyamatosan, mert felvettem a visszatlan ruhát valamikor, és 2 hónappal később levetettem. Ebben aztán nagyon sok minden van, ami nem tűri a mikrofont sem, meg a nyomdafestéket sem. Nem mondja az ember hozzá. Egyszer megírtam az egyik blogban. Megírtad, vázoltad egyébként. Ahogy az már besekerült, de volt egy nézzük, hogy mondtad, hogy lehet elmenni WC-re. Egy ilyen rövid részletre emlékszem a blogodban. Megpróbáltad igen, vázolni. Meg, hogy a visszatlan ruhanyakán milyen információk jönnek ki a ruhából időnként, ahogy mozogsz. Jól vagyok, még a színe alapján. Figyelj, egyszer legyen már egy ilyen, hogy a Fernándor uncenzored, vagy vágatlan, vagy nem tudom, milyen változat, hogy halljuk, hogy olyan intelligens kultúrát, szimpatikus ember ilyen vejet szeretni. Mindenki erre gondol, és hogy mi történik ott kint. Igen, akkor nem hall senki. Jó, majd... majd egyszer egy aktuális pillanatban részletekről is beszélgetünk, de most ezt hagyjuk. Én azt is nagyon szerettem, amikor leírtad azokat, vagy elmélkedtél, hogy amikor vitatkozol az Úristennel, hogy ezt így ne, meg ne ekkora szelet, meg ne ekkora hullámokat, hogy itt van egyfajta párbeszéd a természettel, a teremtővel, tehát ennek egy nagyon komoly spirituális része van, sokat írtál erről a blogon, hogy az ember mennyi mindenen gondolkodik ebben a három hónapban, és milyen közel kerül a teremtőhöz. Abszolút. Nagyon sok mindenhez közel vannak a küzdelmek. Egyszerűen azok a viszonyok, amik ott vannak, az egyszerűen önmagaddal szembesít folyamatosan, és amikor én meglehetősen vehemensen vitatkoztam a Jóistenen, nem egyszer, nem kétszer, aztán, hogy ezt most Jóistennek hívom, nem tudnak hívom, kinek hívom, az teljesen közömbös. És minden alkalommal, amikor az ember picit lehiggad, kicsit mereked a saját ordítozásától, akkor utána rájövök, hogy senki mással nem beszélgettem, mint csak magammal. Hogyha reklamáltam, akkor magamnak reklamáltam, mert itt nincs más. Itt hiába ordítozok az égnek, hát az ég az éli a maga szemtelen életét. Ha van ott Isten, akkor ennek éppen elég dolga van rajtam kívül is. Úgyhogy mindig rájöttem, hogy magammal ordítok, és ez hol mosolyogtam rajta, hol bosszankodtam, de hát ez már csak ilyen. Még nagyon mással nem is tudtál volna. Mert az... Másik hajó rácia, Bálék. Nagyon lehet. De egyszer fönt egyszerűen úgy ámhalják a fejét. Igen. Melyik a legkeményebb rész? A jeges szakasz lent? Nem. Mikor az ember fölkészül valamire, tudom, hogy ott vagyok lent, nagy robogás, erős szél, hideg körülmények, akkor arra készültem, hogy azt kapom, és az ugye rendben van. A legnagyobb nehézség az, amikor egészen más közegben vagy, és mást vársz, és mást kapsz. De az, amikor már nem is tudsz felkészülni. Itt a megérkezés előtti éjszaka, amikor néztem a széltérképet, amit letöltöttem előtte, és az olyan szép egyenletes 25 csomós szeletigért, nem mondom, ennél gyönyörű megérkezés nincs. Ehhez képest nagyon hózivatarokat kaptam 50 csomós széllel, hogy azt sem tudtam hirtelen mihez kezdjek, mit csináljak, hogy éljem túl. Tehát az ott egy nagyon kellemetlen meglepetés volt, hogy tényleg hirtelen azt sem tudtam a magam rutinjával sem, hogy ezt azt hogy kezeljem le, mit csináljak le. Ha lehúzom, nem haladok. Ha fölhúzom, fölborít, letépi, bármit csinál. És hát ezt meg kellett oldani, és időnként nem voltam benne biztos, hogy megéri be reggelt. De hát megértük, mert hát ez volt valahogy megírva a könyvben, hogy nekem itt be kell futnom, és befutottam, és nagyon-nagyon örültem neki, mert nem volt evidens. Szóval előtte még pár órával sem volt evidens, hogy én egyben vitorlákkal mindennel együtt beszaladok itt, és minden szép, mindenki mosolyog. Szóval kemény éjszakán volt a végén, és ezt éli meg az ember a legrosszabbul, mert nem számít már rá. Megsimogattad a kis jószágot, amikor leszálltál róla? Mert tudom, hogy az a menet, hogy először nem száll föl senki, jönnek az ellenőrök, felszállnak, megnéznek egy csomó minden, nyilván adminisztrálnak, de amikor leléptél a szárazföldre, és mit elmentél a családoddal, akkor még úgy visszapillantottál, vagy úgy elköszöntél, vagy megsimogattad, megköszönöd neki ilyenkor, nem, hogy ezt így veled együtt végigcsinált. Ez egy érzelmi viszony, gondolom, az embernek a hajójával. Egy idő után a lényed részévé válik, szellemileg, fizikailag, mindenhogyan. Annyira összenő az ember a hajóval, hogy akármi történik, tényleg kint leesett egy kötél, vagy oda ütődött egy kötél a hajóhoz, én azt pontosan tudtam, hogy mi történik. Egyszer a gombból kiesett egy csavar, és a fedélzeten koppant, azonnal tudtam, hogy ez micsoda. Kimentem, és egy cserét beraktam a helyére. Szóval az ember annyira együtt él az eszközzel, hogy egyszer csak én, az is én vagyok. És persze, amikor megjöttem, jól megitattam pezsgővel, szép nagy palackot feladtak nekem, és amikor elindultunk a mólón előtt, én megsimogattam, úgy, hogy te mondtad pontosan, hogy szevasz öreg, megjöttünk. Édesem, igen. Úgyhogy szaklapok is azt mondták, hogy helyes próbálkozás, de hogy nem sok esélye van, pont most hozta le talán az Index, vagy valaki a régi cikkeket még, amit nagy nemzetközi, nem tudom, milyen francia szaklapok mondták, hogy aranyos meg saját tervezés, mert nem tudunk, de egy isteni szerencse, hogy egyáltalán el tud indulni, mondták, ez nagyon rossz májúan, erre 93 nap után ugye megérkeztél. Aranyos a bácsi. Meglehetősen rossz indulaton írtak egy cikket, így, hogy kielemezték a hajót, és hogy saját tervezés, hogy jaj, de ő, és hát nagy szemekkel nézték, és azt mondták, hogy de jó lesz, ha valameddig nem eljut. Nem rossz indulat ez. Nem rossz. Ez a realitás? Nem, azért lássuk be, hogy én gyakorlatilag itt A Forma 1-es világbajnokságban elindultam egy saját készítési tervezési autóval, és lettem 8. a világbajnokságban. Szóval ez ugyanez a végeredmény. Én itt a teljes nagy francia, illetve nemzetközi hajóipar, versenyzőipar, minden ipar ellen, a legprofibb emberekből összeálló csapatok ellen versenyeztem, és persze, hogy megmosolyognak, mert hát azért gondolj bele, hogy itt én irodatlan csapatok, irodatlan költségvetéssel rakják össze a legjobbat, és hát azok ellen én kiállok a magam kis fapados módján, amiben minden profi persze, de hát a magam módján profi, amit én össze tudtam ebből szépen hozni, és hát ehhez képest irdatlan büszkeség számomra az, hogy végigmentem úgy ezt a vendéglobot, hogy az általam csinált árbócra egyszer se kellett fölmászni. Azt mondtad, igen, hogy ez az egyik pozitívum, hogy nem kellett fölmenni az árbóc tetejére. Senki nem tudja, hogy mekkora dolog és mekkora öröm. Én tudom, mert tudom, milyen árbócra mászni 5 méteres hullámok között. Úgyhogy ezt megúsztam, és nagyon hálás vagyok magamnak, meg a sorsnak, meg a teremtőnek, hogy megúsztam. Mert annál hálátlanabb dolog nincs engem, mert a vercét az árbóc, úgyhogy vérbefagyva értem le róla, és abban sem voltam biztos, hogy leérek valaha az árbócról. Igen, vagy a szerencsefaktor, hogy nem ütközöl semmivel, hogy nincs ott egy ilyen azonosítatlan valamivel ütköztek a társak. Tehát azért ebből nagyon sok minden kell, hogy összeálljon. Nagy hanggal. És ez leborít az árbócról, igen. Így a 90 nap után van valami, amit a hajóban vagy az útban másképp csináltál volna, ha így visszaemlékszel? Az út, az metodotaktikailag tökéletesen sikerült, azt kell mondjam. Abban nagyon sokat nem tudok változtatni. Talán ugye 3-4 óra maradt benne, amit néha hibáztam, elaludtam kicsit, és túlhúztam egy csapást. De ez jelentéktelen. Így látva, hogy mennyivel előttem jött az előző, és mennyivel mögöttem jön a következő, jelentéktelen, hogy most 2 óra elúszott valahol. De taktikailag ezt nem lehetett volna jobban megcsinálni. Ezt én is, meg a szakértők is egybehangzóan érezzük, tudjuk, hogy széltaktikailag tökéletesen sikerült ez a verseny. A szerencse az 50% mindig, és ez az 50% ez mellém pártolt, és nagyon-nagyon hálás vagyok érte. Az összes többi az munka és küzdelem. Hát mi is nagyon hálásak vagyunk, én szoktam mondani, hogy olyan ráfér erre az országra, hogy valakire büszke legyen, hogy egy kicsit örüljünk, akár futball, akár vitorlázás, bármi csak történjen valami pozitív, mert nagyon kell, és ez, hogy te ezen így végigmentél, és 8. lettél, és ezt így végigcsináltad, az mindannyiunk számára egy elképesztő üzenet is egyben, hogy muszáj, hogy az ember megélje a saját álmait. Nándi, mi nagyon számítunk rád, ha visszajöttél. Jó? Jó, ha visszajöttél, itthon vagy már, akkor várnánk szeretettel. Jövő héten tervezek hazamenni, és akkor egyszer beülök oda hozzá. Nagyon, nagyon, nagyon várjuk. Okay. Jó, majd mondjuk az új helyszínt, hogy ne a régire gyere. De tájékozódásban elég jó vagy, ahogy hallottuk. Igen. Nádi, köszönjük, vigyázz magadra. Igen, ciao, köszönjük szépen Fanándornak, köszönjük, ciao, ciao. Hello, hello. Én annyira kedvelem őt, nem? És közben hogy milyen komplex tudás. A meteorológia, a GPS, a természet ismerete, a hajó ismerete, a víz, tehát hogy rengeteg tudásanyag, és iszonyat komplex tudás az, ami egy ilyen ember fejében van, nem? A csillagászat. Hogy nagyon-nagyon sok rétűnek kell lenned, hogy egy ilyet végig tudjál csinálni. Azon túl, hogy milyen fizikai állapotban vagy persze, hogy mennyi mindenhez kell érteni, és milyen affinitás kell, mennyi dologhoz. Nem 90 napra eldobni mindent, ami a fejedben van, mert ugye most pont ezt mondta, hogy 90 napig ő egy másik üzemmódban van. Valóta az artiszi vagy antarktiszi vizeken, antarktiszi déli vizeken, ott hármunkat ledobnának. Igen, vagy körben hát, Jani az árbocon, én hátul a csörlőn, te meg a konyhában egy rántot, hát próbálnék nektek megcsinálni. Peri, csinálj egy kaját. Most jöttem le az árbocról, nagyon szabos vagyok. Hol a Jani? Abban viszont biztos vagyok, hogy én mindent sokkal hamarabb találnék meg a Peniben, mint ő. Igaz. Nem biztos, hogy élve erről kerülnénk egyébként, a hárman próbálnánk talán 1000 kilométert is hajózni. Na jól van, 2 perc, pontosan 9 óra tartunk, egy pici szünetet, aztán jövünk. Péntek van, még a kérdés-válasz rovat is belefér, úgyhogy írjatok, ha valamire szeretnétek választ kapni, interaktív 20 perc, ahogy szoktuk mondani, úgyhogy küldjetek SMS-ben a kérdéseket, mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 4:10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Von Andorral beszélgettünk az előző fél órában, és mi még aztán ezt folytattuk tovább Annáikkal. Hát a fantasztikus őt hallgatni. Csodálatos ember. Sosem fogjuk igazából sem tudni, sem megérteni azt, hogy mi történik ott. Nem is lehet szerintem, ha nem vagy ott. Van kis motorvezetői, vagy kis hajóvezetői vizsgád, az még indulhat. Igen. Így van. Még Findingben lehet esélyünk. Findingben nagyon jó vagyok, főleg reggel. És Viki Legner ölömére a közös paplan alatt Findingben. Nekik verhetetlen vagyok. Dagadnak a vitorlák. 10 év után se tudta megszokni, hogy a Viki a Findingi királyával él együtt igazából. Szóval, hát gyerekek, ez egy elképesztő teljesítmény, erről beszélgettünk még. Nagyon szeretjük őt, reméljük, hogy tényleg akkor el tud majd hozzánk jönni. Nándia megérkezik Budapestre, ugye még kint van, felfoghatatlan. Nagyon sok videót néztem meg a YouTube-on, tényleg beüti az ember, hogy vendégló. Egy az ember bárhogy is, és látod, hogy miféle monstrumokkal mennek, milyen gyorsan, milyen hullámok közepette, de hát mégsem kapsz igazából ízelítőt abból, hogy micsoda meló ez 3 hónapon keresztül. Tényleg, amikor a blogjába írta, hogy a show a 6. réteget marja le már a kezéről, és a vízhatlan ruha vizes belülről, és -2 fok van, és egy hete fázik. És nincs meleg vizes fürdő. Nincs meleg vizes fürdő, és még 2 hétig ebben a zónában hajózik, és nem javul az idő, akkor se tudod, csak így olvasod és drukkol, vagy olvastad és drukkoltál neki, de hogy nem fogja föl ezt az ember. Semmilyen szép szó, semmilyen vers nem jut az eszébe, semmilyen vers részlet, vagy gyönyörű szinonima, amikor például felveszi a végre megszáradt ruháit, szépen felöltözködik, felmegy a fedélzetre, és a hátába kap egy hatalmas hullámot. És hogy végre átöltözés, végre szárazban van, hetek óta először fölmegy, egy mosoly az arcán, és abban a pillanatban a hátába hátulról, bam! 50 liter hideg vizet. Igen, ilyen jeges, plusz 1-2 fokos vizet, igen. Na, azt mondja a gyorsabb pici közlekedés, 17. kerületben áll a Pesti út befelé, mert a Pesti út elején az ÖNFA után egy kamion ráfordult egy autóra, és keresztben áll, az autó a pótkocsi alatt van, Jézusom. M86-os autópályán Szombathely irányában a 86-os kilométernél felüljáróról rendőrök műszerrel végzik a dolgukat, mindenki óvatosan menjen. Dedikülte nekünk, valamint az M1-es 140-es kilométerénél szintén a felüljáróról mérik a Győr felé haladókat. Köszönjük! A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. És akkor gyorsan még egy játékunkról is essen néhány szó. Ugye ez a napslágere játék, ami arról szól, hogy 10 és reggel 10 és este 8 között bármikor megszólalhat. Ez a dalocska. Mindjárt megmutatjuk, hogy melyik ez, mit kell keresnetek, mit kell fülelni. Nyeremény nettó 30 000 forint. Ugye ehhez a hallgatónak tudni kell a dal előadóját, a dal címét, és a rádió egy szlogent. Ha egyezik mind a három, és jól mondtátok be jókor a dalt, fölismertétek, akkor nyerhettek 30 000 forintot. Hát az egy szép. Az nagyon jó összeg. És ma különleges nap van, mert máshogy is elfogadjuk a nevet. Ma máshogy is elfogadjuk a nevet. Így van, hallgassátok meg, hogy mit kell keresni 10 után. Ez ma a napslágere. Közben meghallja, hívja 10-ként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Ma elfogadjuk az én Joe mamát. Jó, szólunk majd Attilának, hogyha valaki így mondja, akkor ránk való tekintettel engedje meg neki, hogy ne kelljen helyes angolossággal ezt kiejteni, simán én Joe mamának is fogadjuk el. Jennifer Lopez daláról van ugye szó. És ne feledkezzünk meg ugye a Valentin napi játékunkról sem, mert ma van az utolsó nap, amikor férfi jelentkezőknek a jelentkezését várjuk. Bizony, ugye a hölgyeknek még lehet majd a jövét elején is. Így van, hát hölgyek még jelentkezhetnek jövétem, viszont hétfőn már adásba kerül majd a Vakrandi egyik résztvevője, az már biztos, hiszen hétfőn a Pasi, aki ugye ott lesz pénteken, hétvégén ez a romantikus 3 napos kis elvonuláson, és hétfőn 9 után már jön az első leányzó is. Megkezdődik a verbális tapogatás, egymás felmérése, kérdés-válaszok formájában. Kicsit körbe szimatolják egymást a jelentkezők, de holnap vagy hétfő még ugye nincs döntés, mert még jön Miss Ked, Miss Szerda, Miss Csütörtök és Miss Péntek, és egy hét múlva ilyenkor már pontot tartunk majd, hogy a fiújátékos eldönti és kiválasztja, megnevezi, hogy melyik lányjal indul el egy 3 napos romantikus hétvégére a Miskolci Avalonparkba, úgy, hogy ugye ők délután látják majd egymást először. Be és aztán kiderül, hogy... aztán irány a szállodai szoba. Irány a szállodai szoba, gokártozás, gyertyafényes vacsora, wellness, spa, masszázs, kirándulás. Gyere már föl, légy! Nem szeretnéd még befejezni? Igen, az új autókozta erre. Kicsim, kettő óra van, nem ezért jöttünk ja. le. Értem én, hogy nagyon szeretek okát, hogy ne csináld meg, legalább egy órát jó, töltsünk együtt. Hát igen, meg kell találni a közös nevezőt, de mi is várjuk ezt a játékot. Tavaly előtt nagyon nagy siker volt. Akik elmentek, jól érezték magukat, hálásak voltak, megköszönték, úgyhogy lehet még jelentkezni. Jó, valentin@radio1.hu. Ez az e-mail cím. Na, nézzük akkor a kérdéseket, válaszokat? Mehet, nagyon sok van egyébként. Rengetegen kérdeznek tőlünk. Azt mondja, hogy mikor tervezitek a filmes rovat indítását, kérdezi Robi. Hát gyerekek, muníció az van igazából. Én szerintem ezt már akár jövét után is elindíthatjuk. Nem, akkor Szabin vagyunk. Akkor, amikor visszajöttünk. Neked szól ez a kérdés. Kettő filmet láttam, tudnék róla beszélni. Megnéztem az alapítót, a McDonald's történetét, a Kalifornia álmot, az egy kicsit régebbi. Úgyhogy szívesen, heti egyet én tudok vállalni. Mert heti egyszer eljutok színházba vagy moziba. Úgyhogy... Ja, szignál kell neki egy időpontot, hajrá. Indítsuk el. Én szívesen vállalom. Színház és filmajánló. Ha közben ti láttok valamit, akkor bejöttek ugyanúgy. Mozi az simán. Tehát, hogy film tekintetében azt gondolom, hogy van egy szegmens, amiben viszonylag tájékozott vagyok. Feri is megnézi, mint a függetlenség napját. Az Onedin családot. Esetleg eljut a Jurassic Park 1-re. Az olyan nincs. Tehát kihaltak a dínók. Hát, ha megnézi a visszajövőbe 2-t, és akkor arról is tud majd. Feri lesz az archív. Így van, ebben a rovatban. Minden hát te mindig ajánlasz majd valami nagy klasszikust. Igen, hát a szomszédok már ott tartasz, ahol ugye Kutya úr közös képviselő lett a házban, nem? Hát, az első évad volt. Igen. Na, olyan kérdésem van, hogy egy belga, szóval akkor visszatérünk rá, megoldjuk, megcsináljuk, elindítjuk a filmes rovatot, csütörtökre terveztük egyébként, színház és film lesz, de akkor tényleg megcsináljuk heteken belül. Belga zenekarral egyszer nem csináltok egy interjút, jó kis beszélgetés lenne szerintem. Hát ők nem könnyű riportalanyok. Nem könnyű riportalanyok, nem is nagyon szeretnek nyilatkozni, nem is szeretik a hype-ot maguk körül, és a mainstream médiával nem is nagyon nyomulnak. Lehet, hogy minket sem nagyon szeretnek. Mi nagyon szeretjük őket. Nagyon jó. Igen. Tehát, hogy ők szerintem zseniálisok az egész munkásságokat, nagyon-nagyon tisztelem. És teljesen mindegy, hogy komolyabb, vagy akár gyereklemezről a Zsolti a BK-ról van szó, bármi. Hát ez a komoly lemez, hát náluk ugye komoly lemezről beszélni. A mondani való sokszor komoly, annak ellenére, hogy a forma, amiben öntik, az vicces, de nagyon-nagyon jók. Nagyon. Bokos srácok, intelligensekben, jó dumákat. De különben egyébként a riportokban kevésbé szórakoztatóak, tehát tipikusan az a csapat, aki nagyon szeret a színpadon lenni és dalban elmondani, de most nem lenne egy nagy beszélgetés, mert valahogy nem azok a közlékei riportalanyok. De ez nem is baj, szóval, hogy ebben elég introvertáltak, aztán amikor színpadra állnak, akkor viszont nagyon jó. Bali, téged, mint kívülállót szeretnélek megkérdezni, hogy mi a véleményed az intelligenciáról. Köszönöm szépen! Régi klasszikus is jó tud jönni. Egy klasszikus, nyugodtan csapkodjatok. Igen, köszönöm a kérdést. Utána nézek, elolvasom, és hétfőre hozom a választ mindenféleképpen. Aztán én Heaven Street, micsoda? Na, Heaven Street 7 rajongó. Ja, nem, Heaven Street, nem értem, jól, Viki írt nekem valami üzenetet, jó, megvan. Azt mondja, hogy van itt, te hiszel abban, hogy kisgyerekek 3 éves korukig látják a szellemeket? Kérdezi egy hallgató. Hát nekünk voltak erre utaló jelek, Jani is mesélt ilyet a virág illetéből, nálunk is voltak, itt áll a bácsi, ott ül a néni, így néz ki, úgy néz ki, igen. Egyébként én azt hiszem, hogy még talán tovább is, mint 3 éves korukig, nekik azért nagyon sok érzékszervük, meg a felnőttek által már kevésbé használt, úgymond harmadik szemnek nevezett, most létezik, nem létezik, ez egy kérdés, vagy egy vita, de nekik ez még erősen nyitva van. Én azt gondolom, hogy egy csomó látnak, meg tapasztalnak, meg éreznek, ami aztán szépen nyilván tompul, és aztán becsukódik, de igen, tehát ők is... Nagy mahidátorok ők. Két olyan személy van, akire hiszek, az egyik én magam. Hogyha az fontos, hogy higgyél magadnak. Ha én látom a két szememmel, akkor elhiszem, a másik pedig a feleségem. És nekünk volt konkrétan egy ilyen élményünk, hogy az apósom eljött elköszönni a gyerek szerint. És a gyerek is olyan időszakban volt, hogy minden szavát elhitte, nagyon őszinte volt, nem talált ki csak úgy meséket, stb. És nála is voltak olyan szituációk, amikor az éjszaka közepén ült a kis ágyán, és a sarokban nézett, mutogatott, és mondta, hogy ott van a bácsi, meg hát konkrétan elmondta, hogy eljött a papa elköszönni. A dolognak az az érdekessége, hogy akkor még nem tudtuk, hogy meghalt, aznap derült ki. Na hát igen, szóval én azt hiszem, hogy rájuk nagyon kell figyelni, és amire az ember legyint, hogy jaj, nincs ott bácsi, meg nem ül ott, meg van, amikor egy gyerek játszik valakivel, meg van egy kis társa, meg megjelenik, nem jelenik. Én szerintem érdemes rájuk hallgatni, hát az nyilván az ember sokszor a hideg kirázza, és sikítva menekülni ki a szobába, amikor három évesen a gyerek azt mondja, hogy ott ül a néni. Igen, összetolja magad. Gyere, menjünk, drágám. Ott ül a néni. Hol? Ott néz. Meg amikor eljön, ráz a hideg, és nincs ott semmiféle néni. Na gyere! De ott van. Kapcsoljuk fel inkább a lámpát. Eljön valaki búcsút venni a családjától, és te még úgy tudod, hogy él. Igen, hát az szerintem ez több, mint bizonyíték. A gyerek az közvetít. Van egy ilyen időszak legalábbis. Endi segítene leforgatni a felcsúti kisvasút rablást olyan western stílusban? Beadjuk neki a forgatókönyvet, és akkor megnézzük. Bár hogy hallom, a felcsúti vasútnak a szállított személyek számát olyan sok, mindenkit nem lenne ott kirabolni. Nem tudnák ott kirabolni. Azért kell a sok statiszta. A masinisztán meg a vezetőn kívül évi négyen mennek a vasúttal. Tehát egyelőre az nagy rablás nem lenne igazából. Sok aranyunk nem lenne a rablás után. Meg finoman kellene adagolni a statiszták tömegét, nehogy sokkot kapjon a mozdonyvezető. Igen. Azért érted, ez olyan, mint a kígyóméreg, rögtön megölne. Hirtelen egyszerűen a 10 felszállnak a vonatra, elsőindul, mert nem érti. Nem, a masinista nem érti. Mi ez a tömeg? Hát, mi történt? Igen. Kiket szabadítottak a vonatra? Úgyhogy, de mindenképpen köszönjük, leadjuk a forgatókönyvet. Igen. Várható esetleg, hogy beszélünk fogtuk Bélis Norbival a 2010-es VTCC szezonról, kis esélylatogatás, stb. Persze, hát Norbi szerves része volt tavaly is a műsorunknak, most még nyilván tesztelnek, meg itt tesztel, ott tesztel, de az első futam előtt, futam után, igen, Norbi nagyon szeretjük, kedveljük, mi sokat beszélgetünk. Én ráadásul akarok venni nem sokára, ugye eljövőben egy 50-ködszet és Honda robogot is szeretnék tőle esetleg tippet kapni. Nem, szerintem egy hol kaphatnám meg kategórius áron. Ezt akarom mondani, hogy nem tippet akarsz, kedvezményt. Vagy esetleg, ha ő megvenné, és én átvenném tőle. És azt is féláron. Jó, ide várom, mikor robogózni fogsz. Azt nagyon várom. Ha ez a pillanat egyszer eljön, azt én nagyon várom. Nem lehet, hogy hölgy válogosson az urak között a Valentin napi játékban? Nem, baromi unalmas lenne, szerintünk legalábbis. Csak képzeljétek el, hogy minden azt nap egy modoros csinálta. Pasi, egyrészt sokan megcsinálták, kettőt halálosan hagyományos, tök unalmas, egy nő, és akkor öt pasi próbál ilyen műjófej, kis körbenyalogatós, de mindig ugyanakkor minden. Nagyon udvarias kérdéseket feltenni a lánynak, hogy minél inkább ő legyen a szimpatikus. Ennél a csajok nagyszájúbbak, rámenősebbek, izgalmasabbak, és egyszerűen maga a helyzet is sokkal jobb, hogy öt nő verseng ugye egy pasiért, mint hogy most öt pasi egy nőért, hát az dögunalom. És nagyon szokványos. Nem? Na már a nők udvarolnak. Meg oda mennek a pasihoz, meg felszedik, meg ismerkednek, szóval ez ma már azért nem ördögtől való, szerintem. És meghallgatni ötször, hogy de mindig vigyáznék rá. Igen, meg egy csaj bekérdez, egy pasi nem mindig kérdez be, és akkor öt modoros pasi nem jó. Meg ráadásul, hogy legyünk mennyire részlajlók tényleg. Hát ez a műsor, ez ontja magából a tesztoszteron szagot, alig van itt női hang néha. Az is én vagyok. Igen, az is. Illetve van átfedés. Elég sok átfedés van a női élet és a férfi két part között. Azt is én hozom. Két pillérre. És tök jó így hallgatni, hogy nők vannak az adásban. Sajnos, hogy jó fejcsajok. Valaki ismeri, töltöttek ki a Menza tesztet közületek? Én ebben rettenetesen rossz vagyok, ha magára az intelligenciát tesztre gondolsz, és sosem tudom végigcsinálni. Egy idő után meg már nem merem. Tehát ez a számod meg a háromszöget, és akkor van egy számsor, hogy 3, 6, 9, 23, 48, mi a következő? 4 és fél órát tudok ülni. Egy ilyen teszt fölött, úgyhogy nem lennék. Ebben nem vagyok túlságosan erős, de elküldesz 5B-s pelenkáért, olyat hozok neked, hogy... Igen, csak más típusból, mint a feleségem. Nem lila zöld, de egyébként megszólal. Én töltöttem már ki. És mindig ugyanaz történt, ugyanúgy bejelöltem mindig a Menza teszten a piskóta kockát. Csokoládé öntettel kedvencként. Igen, én nagyjából, ha tippel nem kérlek, körülbelül szobahőmérsékletre tenném az IQ-mat. Tehát, hogy... Tehát egy kellemes, magas, de állandó. Egy kellemes állandó szobahőmérséklet, én ezt meg tudnám tippelni. Én többször nekiálltam, de rájöttem, hogy ez valahogy nem az én világom. Én remélem, hogy azért az életben való boldoguláshoz több is kell. Vagy hogy ez egy komplexebb dolog annál, mert hogy nyilván ez egy jól működő dolog, hogy megállapítsd, és egy szánalmas magyarázat azoknak, akiknek nem túl nagy vagy nem megy, de szerintem az életben való eligazodás az egy komplexebb törvényszerűség, mint hogy most neked hányas az IQ-d. Nem? Aztán leküldelek, hogy vegyél egy kiló kenyeret, és kétszer neki az oszlopnak, és nem jössz vissza soha többet, de 170-es az IQ-d, és hát láttunk már 80-as IQ-val is azért világot megváltani. Nézd meg a Trumpot. Szóval, nem? Csodákra. Hova jutott? Hova jutott? Hát hova jutott ez az ember? Kérdez egy hallgató, hogy nektek nem gyanús az, ami ebben a pillanatban történik, hogy Trump olyan, mint a Visszajövőbe 2 című filmben, amikor Biff gazdag és befolyásos? Még a haja is ugyanúgy áll. Ugye ez egy alternatív jövő. Hát Feri most... Várj, mert az első rész megvan, de a második... Az a rész, nem fogod érteni. A Biffre felkapta a fejét. A Biff, arra emlékszem. Ugye ellopja a sport almanakot az öreg Biff, és odaadja saját magának, és ott a téridő kontinuum ketté ágazik, és Marty McFly elmegy 1985-be, de ott Biff gazdag és befolyásos. Az egy alternatív 1985. És nem túl szimpatikus egy. Nem túl szimpatikus, ahol Biff ugye a sport almanak miatt meggazdagszik. És tornya van, saját tornya Biff-el. Ugyanaz. Úristen. Trump Tower. Trump Tower, ott Biff emberünknek Tower. Van egy Biff Tower-e, ugyanúgy áll a haja. Kicsit hasonlít is a színész egyébként a Trumpra, és hát ugyanaz az a fajta kisé narcisztikus egyébként rettenetesen paranoiás fazon, mint ami egyébként a Trump. Tényleg. Mama felszínlokonozva. Mama rommá szilikonozva. Igen. Csak hát ő nem egy sportalmanak miatt gazdagodott meg. Igen, igen, igen, csak akkor már ott a Biff Tower-en kívül mindenhol káosz van. Tehát az egy hatalmas a bűnözés, igen, mindenhol rendőrök, tehát az egész így. A tornyon belül minden nagyon rendben van, de egyébként körülötte pedig a totális káosz. Azt hallottátok, hogy nem tudom, Washington Post hozta le, nem is tudom, New York Times, tök mindegy, hogy ki... Denzel Washington posztolta? Denzel Washington posztolta, igen, igen, igen, igen, igen. És a H&M és a New York-ebe lehetett elolvasni, hogy... A Trump éjszaka fölhívta valamelyik ilyen belsős emberét, és megkérdezte tőle, hogy most az erős dollár az árt, vagy inkább használ a gazdaságnak, mit csináljunk. És mondta a Pali, aki valami beválasztott én kabinetfők, hogy nem tudja. Ő nem ért hozzá, inkább hívja föl a pénzügyet, vagy valakit, mert a csávó gondolkozott, hogy most hát erős a dollár, hogy akkor már gyengítjük egy kicsit, és most jót vagy rosszat tesz. És mondta a Pali, aki fölhívta, hogy nem mondaná erre most úgy sem. Nem én vagyok az emberem. Az illetékes. Hogy ott most mi megy, gondold el. Nem? Óriási. És aztán mondott 2-t, és a dollár lejött 2,98-ról, 2,85-re. Nagyjából. Ha közben én mondjuk sortolom a dollárt, akkor, mint ahogy ő megcsinálta valamelyik emberével, akkor azon keresett megint pár milliárdot. Tehát mondok ügyes, valamit, és utána én azt megjátszom. Hát így azért könnyű. Bár ezt náluk is csinálták egyébként. Még jó, hogy nem a konyhában. Miért beszélsz múlt időben? Mostanában ezt kevesebbet hallom, de volt igen. Idő, mikor benyögtek valamit, és akkor az euróforint az kicsit úgy ide-oda ingadozott. És láttad a nagyobb tranzakciót előtte. Igen. Belterjes kereskedésnek hívják, de egyébként meg lehet csinálni. Valami rosszat mondtam. Nem, Lajos, nem mondtál rosszat. Szakad a forint. Volt ilyen, igen. Na jó van, köszönjük szépen a kérdéseket. Láttok, még valamit megválaszoltuk a többit, nekem közben a gépem is. A gépem is lefagyott. Jó, játszunk még egy hármasugrást, és jönnek a nap legjobb pillanatai, úgyhogy köszi a kérdéseket. Ha valakire nem jutott sor, látom közben, csak mondom, megfagyott a gépem, akkor tudunk még majd válaszolni, ne felejtsétek el, küldjetek el, jó? 9:30 van pontosan, itt vagyunk mindjárt a játékkal. Közeledik az év számomra legboldogabb napja, a Valentin nap. Hogy miért nem szakad rád a mennyezet? Álságos. Viszont mi foglalkozunk a hallgatóinkkal, mert egy hosszú hét után majd egy pasi és egy lány, akik még soha nem találkoztak egymással, és soha nem látták egymást, elmennek majd egy vakrandira. A Rádió 1 bemutatja a reggeli show Valentin napi vakrandiát. Balázs, Feri, Jani a következő két hétben összehozza az álompárt egy igazi vakrandin. Jelentkezz te is a valentin@radio1.hu-ra. Küldj egy rövid bemutatkozást fényképpel, és várd, hogy a reggeli show téged válasszon ki a vakrandira. Február 17-től 19-ig. Utazás az új Renault Scenic-kel a Renault Budapest márka kereskedéstől. Helyszín a Miskolc-Szapolcai Avalon Park luxus szállodája, az Avalon Resort & Spa. Hogy mindig pontos légy, páros Skagenkar óraszett a Szekszárdi Barsi óraszalontól. Édes pillanatok minden játékosnak, egy Csokogarden desszert és egy csokorvirág. Az első éjszaka után brilliáns aranygyűrű a smukkékszertől. Egy hosszú hétvége, egy álomautó, egy pár. És a végén egy kis furúja. Találd meg az igazit, te kis hamis. Ez vár rád a vakrandin, a Rádió 1-en, a reggeli showban. Here we go. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a... Rádió 3, ugye 10 lesz, pontosan 4 perc múlva a 3-as ugrás. Játszunk, itt van a hallgatónk. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok, Balázs, Jani, Feri, szia. Andi vagyok. Hello, Andi, honnan hívtál minket, Andi? Egy buszból. Egy buszból, merre van a busz? A busz az most megy a Műjégpályára, a Városligetbe. Műjégpályára. Na bele már is vágunk akkor, jó? Jó, szuper, köszönjük. Így szól az első kérdés. Hogy nevezik idegen szóval az olasz krumpli nudlit? Bemész egy étterembe, és rajta van az étlapon, valahogy írva van. Az a gnocchi? Így van, elfogadjuk. Gnocchi, így van. Ahogy sokan mondják, gnocchi. Hallod, úgyis így van. De bárhogy kéred ki hozzá. Így van. A legdurvább ebből a szempontból az volt, mikor mellettem állt egy gyerekes anyuka, és odaszólt a férjének, hogy apa, siess, mennünk el a Reggio-ba. A régió játékboltra gondolt, menni kell a Reggio-ba. Azt hittem, hogy rosszul hallok, de nem, mert megismételte. Elképesztő volt. Menjünk tovább? Igen, mindenképp. Nézzük, mi van a Reggio-ba. Melyik tenger egyik kikötője és üdülővárosa? Burgas. Melyik ez a tenger? Burgas. Ez török lenne? Nem. Fekete tenger, nem? Hát nem, miért nem? Melyik tenger, ugye ez volt? A fekete tenger, igen. A török tenger nincs, fekete tenger van, most tudjuk. Jó, hát ezt most már jó, na jó. Igen, te országra gondoltál, és Törökországot mondtál, de ugye az volt, hogy melyik tenger, de oké, fekete tenger. Jó, elfogja. Oké, na jó, péntek van. Péntek, igen, nagyon változ már. Mi legyen a harmadik kérdésem? Szeretnénk tovább játszani. Így szól a harmadik kérdés. Melyik sportág világklasszis képviselője Tom Brady? Tom Brady. Nagyon sokat lehet hallani mostanában az ő nevét, mert hogy legendává vált. Igen, hát ő... Mi csinált? Legendává vált. Teljesítményében. Tom Brady. Volt most egy nagy döntő, mindenki azt nézte, és... Super Bowl. Jó, na jó. Nagyon... És a sportág... Igen, mert a sportágat azt nem így hívják. Super Bowl. Hát mi a sportág? Az amerikai futball. Igen, amerikai. Péntekre való tekintetel átlögdösünk, jó? Nagyon köszönöm, igen, a jégpályára. Jó? Egyet kiálthatnak neked a gyerekek? Kiáltsanak. Legyenek ők is a rádióba. Köszönjük, puszíjuk igen. Őket, sziasztok, ciao. Köszönöm, sziasztok. Hello. Gratulálok! Meg se tudtam mutatni. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion interaktív sport élményexpóra a Millenárison. Ez még a nyereményed, ha hallasz bennünket. De már valószínűleg beszippantott a műjégpálya forgatagandit, igen, de úgyis elküldjük neki. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkozunk ma reggel. Nagyon sok témánk volt, több vendégünk volt, telefonos interjúink is voltak, jó sűrű volt, tehát az egyik legfontosabb az volt, hogy megtanítottuk Jani táncolni, ugyanis János ma keringőzni fog. Sok siker. Az ő jányával, aki ugye hát belépett a farsangi, a báli szezonba, és egy büszke apukának ilyenkor keringőt kell táncolni a lányával. Ezt tegnap kiderült, János behozta, hogy segítsünk neki, mi pedig azonnal hívtunk neki egy tánctanárt, de nem mi lettünk volna Ferivel, ha hívunk egy gyönyörű, hosszú combú, napbarnított szalsza táncost, hanem elhívtunk egy férfi táncost Janinak. Meg hát nem szalszázni akartam, meg tudom, nem keringőzni. Azt a szenvedést, ahogy ő összesimult ezzel a férfi táncossal. Meg egyébként így első remézésre, de hogyha megnézitek a videót, ti is látni fogjátok, hogy kb. Kétszer annyit gyantáztat, mint a nejem. Igen, ez volt szép, szőrtelen melykasa volt a fiú táncosnak, ugye, és hát gyökértöm, és az ember szívesebben megy, mint ahogy te Imivel összecuppantál. Viszont lejtettek egy nagyot, és úgy gondoljuk, hogy János ma nem fog szégyent vallani a lányával, amikor ott keringőzik. Majd bizalomnövelő lesz a táncom azok számára, akik azt gondolták eddig magukról, hogy nem tudnak táncolni. Szülőknek, rádió egy hallgatóknak mondjuk, akik ott lesznek, majd hogy természetesen várjuk az e-mail címünkre. A reggelisokukacradio1.hu-ra, ahogy János nagyon ropja, vegyétek föl titokban, és küldjetek el nekünk. Természetesen a nejem körbe fog menni, és mindenkit elveszi majd a képregzik. És hát felhívtuk azt az embert, akire most egy országbüszke fanándort, hogy nem kell mondani, hogy körbeért a világ legkomolyabb, legnehezebben teljesítető vitorlás földkerülő versenyen, a Vendée-Globe-on, és hát felhívtuk, hogy gratuláljunk neki. Ez most még csak egy ilyen kis ízelítő volt, mert hogy szeretnénk majd meghívni, hogy élőben itt legyen velünk, de fölhívtuk és gratuláltunk, úgyhogy már is mutatjuk, mi történt velünk ma reggel. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Na már is hívtuk a naphallgatóját. Jani közben elment, mert a molyokat ki kell szedni még a... Így van, János elviharzott. Csak a dolog ma a szegénynek menni kell. Jó reggelt, Barbicsom! Ezt is elfogadjuk. Benne volt a régi is, az új is. Ezt is elfogadjuk. Hello, jó reggel, ciao. Nem írtad alá az SMS-edet. Zoli vagyok. Zoli. Ezt már évek óta ki akartam próbálni, gyerekek. Ez, ha mennyire nem érte, ha nem, de ez kellett. Zolikám, hát te vagy a nap hallgatója, gratulálunk. Azt írtad, hogy nálunk a párom a mai napig nőket lát a szekrényben, de mindig mondom neki, hogy csak szellemeket lát. Reflektálva arra az SMS-re, ugye, ami arról beszélt, hogy azt kérdezte tőlünk, hogy hiszünk el, hogy a gyerekek szellemeket látnak. Zolikám, te vagy a nap hallgatója, egy szép Rádió 1-es csomagot küldenénk neked. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Na, mi köszönjük, ráadásul így vetted tőle a telefon, még egy plusz ajándékot is megérdemelnél. Köszi, hogy minket hallgatsz, tartsd meg ezt a jó szokásodat. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Köszi. Jó ciao, ciao. Hello, hello. Na, a recept fönn van a Facebookon, a rakott krumpli újraértelmezés a sült krumpliként nagyon vékonyra szelve egymás után rakva csináljátok meg, mert nagyon finom, olcsó laktató. Sziasztok! Tulajdonképpen ennyi időnk maradt. Igen. Csak láttam, hogy már visszaszámolt. Pontosan kell átadni, igen. Neked jó malacvágást. Ez a Sturkevén találkozunk mindenkivel. Hétfőn itt a kóstoló. Így van, itt a kóstoló. Jó hétvégét. Szép hétvégét. Hétfőn jövünk. Vigyázzatok magatokra. Szevasztok. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.